Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 3 Ocak Pazartesi. Yıl 2011, ay 1, gün 3. Kasım 57. 1432 Hicri Muharrem 28, 1426 Rumi Aralık 21. Fırtına. Ocak ayı sağlığı. Hava soğuk olduğundan fazla kaloriye ihtiyaç vardır. Bu aylarda vitamin temini için limon, portakal, greyfurt, elma, patates, lahana ve ıspanak yenmelidir. Güneş Oğlak Burcu'nda. 14 gün önce Aralık ayının 21. günü Güneş Oğlak Burcu'na girmiş ve o günden beri kış dönemi başlamıştır. Oğlak, keçi yavrusu demektir. Bir inanışa göre bu ayda doğan çocuklar zeki ve atılgan olurlar, sabır ve sebatla amaçlarına yönelirler. Herkese güvenmez, zorlukla dost edinirler. Ama dost olduklarına ömür boyu güvenirler, kendilerine kötülük edenleri ise affetmezler. Yemek listesi gün 3. Mantı, zeytinyağlı pırasa, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. We gotta get going, where we going, what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the three of us and you. What'll we see there, who will be there, what'll be the big surprise? There may be caballeros with dark and flashing eyes. We're on our way, we're on our way. Pick up your pack, pack up your pack. And if we stay, and if we stay, we won't come back, we won't come back. How can we go? We haven't got a dime, but we're going, and we're gonna have a happy time. Now someone said they just come back from somewhere. A friend of mine that I don't even know. He said there are lots of fun if we can get there. If that's the case, that's the place. The place we want to go. We gotta get going, where we going and what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the three of us and you. What do we see there, who will be there, what'll be the big surprise? There may be caballeros with dark and flashing eyes. I'll take the train, I'll take the train. You take a boat, well I take the boat. I'll take a plane, I'll take the plane. You ride the goat, well I ride the goat. Oh, we don't care, we'll either walk or climb. But we'll get there and we're gonna have a happy time. Le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Quanto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Someone said he just came back from somewhere and picked a few petunias in the snow. He told me that it's very close to nowhere. If that's the case, that's a place, the place we want to go. Where we're going and what are we gonna see? We're off to see somebody who's on his way to me. Gonna go my way, you go your way. Wanna make a little bet? We'll all meet in the country. They haven't found us yet. We're on our way, we're on our way. Pick up your bag, pack up your pack. And if we stay, and if we stay, we won't come back, we won't come back. How can we go? We haven't got a dime, but we're going and we're gonna have a happy time. Yes, we're going, and we're gonna have a happy, happy, happy, happy, happy quanta la gusta, la gusta, la gusta. Yes, we're gonna have a happy time. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ve yılın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Andrews Sisters'dan Maxine Angelin Andrews'un doğum günü münasebetiyle de 3 Ocak 1916 doğumlu kendisi Andrews kız kardeşlerden, hemşirelerden soprano olanı ve esmer olanı aynı zamanda onun doğum gününü. Bunun için açtık parçayı. Kendisi Maxine Angelin Andrews 1995 yılında hayata veda etmişti. Onların Andrews Sisters'ın Carmen Miranda ile birlikte söyledikleri çok ünlü, bir dönemin çok ünlü şarkıcısı Carmen Miranda ile söyledikleri Quanto La Gusta adlı şarkıyla neşeli bir açılış yapalım dedik ama korkarım ya da endişe ile bildiririm ki en neşeli parçamız, en neşeli kısmı daha doğrusu parçası bu programın bu parçayla sınırlı kalabilir. Ve şimdi geçelim haberlere. Yeni yılda, yani bir yeni yılın sonunda, son gününde bir kere korkunç bir saldırıdan bahsetmek mümkündü. Pakistan'da Amerika'da insansız hava araçları, İHA'lar 18 kişinin, yani insan pilotsuz araçlar şimdi çok giderek yükselen bir sayıda kullanılıyor. 3 ayrı füze saldırısında birkaç saat arayla 31 Aralık'ta oldu. Biz yayından çıktıktan ve yılın son şeylerini de yaptıktan sonra oldu. 18 kişiyi öldürmüş durumda Pakistan'la, Kuzeybatı Pakistan'la Afganistan sınırında. Bunu da açıklayan iki Pakistan istihbarat şeyleri oldu. Paramparça olan insanlarla başladı ya da bitti. Bir yılın bitip öbür yılın açılışı tamamen insansız hava araçlarıyla teröre karşı savaşla devam etti diyebiliriz. Bugünün bir haberi de ilginç, buna bağlanan 2 Ocak tarihli Ajans France Press haberi de İran'da devrim muhafızları Batılılara ait iki insansız hava aracını düşürdüklerini Körfez'de, Basra Körfezi üzerinde söylüyorlar. Fars Haber Ajansı'ndan almış Ajans France Press. Ve bu İran'ın devrim muhafızları diye adlandırılan elit gücünün üst düzey komutanlarından biri söylemiş. Fakat birçoklarını şimdiye kadar düşürdük onların demiş. Pers Körfezi mi diyeceğiz? Basra Körfezi'nde iki uçaklarını düşürdük ve bunu ilk defa söylüyoruz demişler. Hacızade diye birisi konuşuyor. Amir Ali Hacızade'nin. Bunu niye uzun süre söylememişler? Yani ben hani ilk okuduğumda aklıma takılan şey oldu. Niye söylememişler ki falan diye. Sonra da anlayamadım. Sonra da unuttum zaten. Esas itibariyle şey diyorlar. Irak'ta ve Afganistan'da kullanılıyor ama bizim sınırlarımıza da ihlaller zaman zaman oluyor. Olunca da düşürüyoruz diye bir açıklama yapmış. Ne zaman olduğunu söylememiş. Fakat artık bölgedeki bütün düşman üslerinin de İran füzelerinin menzili dahilinde olduğunu da ekleyerek bir gözdağı vermiş herhalde. Bir haber buydu. Bir başka haber, yeni yıla girerken Mısır'da korkunç şeyler oldu. Mısır'ın başkenti Kahire'de oldu esas itibariyle. Hristiyan Koptlar ya da Kıpti deniyordu. Kanlı bir yılbaşı İskenderiye kentinde olmuş, başkentte değil. Bir intihar saldırısında 21 kişi ölmüş değil mi? Hı hı. 83 yaralı var. Ve Hristiyan ve Müslümanlar arasında çatışma çıkmış. 1000 kişinin katıldığı büyük bir ayinde, yılbaşı ayininde, kilisenin önünde gelen patlamada çevredeki bina ve araçlarda muazzam hasar meydana geldiği belirtiliyor ve patlamanın etkisiyle yakındaki bir camide bile hasar oluşmuş o küçük çaplı olmakla beraber. Sonra çatışmalar çıktı bildiriliyor. Bütün gazetelerde var aslında bu. Hristiyanlar yakında bir camiyi taşlarken polis olayların önüne geçmek için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmış. Ama aynı zamanda şu anda Anadolu Ajansı haberi var elimizde. Hristiyan göstericilerle polis ve asker arasında çatışma var. 42 yaralı. Çok kanlı bir yılbaşına girildi. Hı hı. Mısır'da Arapça yayınlanan Yumel Sabah gazetesinin internet sitesindeki haber. Akşam saatlerinde kilise önünde toplanan öfkeli göstericilerin polis ve askerlere şişe ve taşlarla saldırdı. Mısır aslında tam bir polis devleti. Yani Hüsnü Mübarek darbeyi yaptıktan sonra çok kuvvetli bir istihbarat teşkilatıyla bütün halkın her türlü kıpırtısını kontrol altında tutmaya, gözlemeye yönelik bir rejim kurdu. Ve zaten 30 senedir de kendisi iktidarda, yakında da oğluna devredecek. Tam bir diktatörlük aslında o. Göstermelik seçimler yapılıyor fakat gittikçe de yükselen bir öfkenin de hakim olduğunu görüyoruz. Polise bu şekilde çok ürkülen ve korkulan bir polis aslında Mısır'ın polisi bu sebeplerle, saydığım sebeplerle. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış durumda herhalde. Fakat sebebi neymiş biliyor musun? Bu Hristiyan şey çatışmasında saldırıda yabancı parmağı varmış. Yani bu ama gayet klasik bizim Türkiye'de de gördüğümüz şeylerden biri. Geçen İnanmıyor musun sen yani buna? İnanmıyorum tabii. Yani sonuç olarak resmi bir açıklama Sayın Mübarek'ten gelen. Çok mübarek bir açıklama diye daha da kötü esprilerle devam edebilirim ama... yani Türkiye'dekinde mesela dış parmak demiyorlar artık. Çünkü hani o dış parmak lafı o kadar kullanıldı, o kadar kullanıldı ki artık bir şey yok. Hani dış mihrak o, bir de yabancı parmağı. Sen karıştırdın. Ay hiç fark etmez. Sentezledin. Dış parmak ve yabancı mihrak diye de ne bileyim olabilirdi yani. En nihayetinde biz de ben şey diye düşünmüştüm. Yani sık kullanılan bir şey olduğu için dışarıdan bir şeylerin bizi gelip bozması... Artık çok fazla kullanılmıyor çünkü beyinde pek bir elektrik etkisi yok. O yüzden onun yerine biz kız meselesiymiş. İşte kendi aralarında tartışmışlar. Ne alakası var canım, iki genç falan gibi bir şeyler anlatıyoruz birbirimize. Daha doğrusu İçişleri Bakanlığı bize, biz de birbirimize. Mısır'da henüz daha bir geri aşamada. Buradan da Türkiye'nin daha ileri bir noktada olduğunu söyleyebilmek mümkün. Neymiş peki Mübarek, ne diyorum? Kim yaptı bunu? Yabancılar parmaklarıyla yapmışlar. Düşün de ellerini kollarını soksalar ne olacak? Ben onu düşünüyorum daha çok. Hangi yabancılar? Yabancılar işte, nereden tanıyabilirsin ki? Yabancı adı üstünde. Yani İngilizce olsa daha da oturacak. Hani yabancı, garip, uzak. Ama bizim de epeydir dikkatimizi çekiyordu değil mi yabancı? Mısır'da yabancılar evet. Çok dikkatimizi çekiyordu. Mısır'a bir komplo düzenlemekte oldu epeydir. Ama bunun olacağı belliydi. Mısır gittikçe güçlenen bir ülke. Müreffeh ve kuvvetlenmesinin yanında ekonomik olarak da güçlenen, halkıyla kenetlenmiş falan filan vesaire. O yüzden de burayı hedef alması, bu yabancı parmakların hiç de şansa değil dediğin gibi önemli. Yalnız o Kıptiler kim oluyor? Bunlar da beşinci kol herhalde değil mi? Onlar içimizdeki yabancı. İşte yani kesin bir kol faaliyetleri vardır. İçimizdeki İrlandalı gibi içimizdeki Kıpti onlar. Kofusun %10'u Hristiyanlar aslında Kıpti diye olmamızın sebebi yerleşik Hristiyanları olmaları. Kopt aslında evet. Son derece eski bir... En eski. En eski. Dünyadaki belki de en eski Hristiyan topluluk aslında. Mısır'ın güvenliğini yabancı parmağı var diyor ama Mübarek ve Mısır'ın güvenliğini tehdit eden güçleri yenilgiye uğratacağı sözünü vermiş ve bir parmak sallamış. Yabancı parmaklara karşı bir tehditkar parmak sallamış. Bugün parmaklarla açılıyor ve Mısır halkını dini çatışmalardan kaçınmaya çağırmış. İşin hoş tarafı, tabii sevindirici tarafı, Başkan Barack Obama'nın da, Amerikan Başkanı'nın da saldırıyı kınamış olması. O kınamasaydı çok üzülecektik yani. Ya o bayağı adet şeyi kınıyor her hafta. Yani haftalık kotası olduğunu düşünüyorum, 77 gibi. O kınıyor. Ya bu da kınanası. Yok, İsrail'in Filistinlilere karşı yaptığı saldırılarda, Gazze'de falan hiç onları kınadığını duymadım şimdiye kadar. Valla son bir iki haber çıktı bu konuda da, artık İsrail'e güvenimizi yitiriyoruz falan filan dediklerine dair, ama hep bunları Türkiye'deki kanallardan gördüğüm için kim bilir ne bağlamda kullanılmıştır diye şüpheyle yaklaşıyorum. Evet, yalnız Mısırlı Hristiyanlar artık devlet bizi koruyamıyor diye protesto gösterileri düzenliyorlar. Yani mübareğin işi ve onun gizli polisinin ve açık polisinin de işi zor. 21 Hristiyan parçalanarak öldü bombalı intihar saldırısı İskenderiye'de, gösteriler ayrıca Kahire sokaklarında da, yani İskenderiye büyük limanı malum ama Kahire'de başkent ve bombalı saldırı üstlenen olmadı ama çok felaket bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de şey olmadı değil mi, yılbaşı gösterilerinde bir saldırı ve... Yani yok, bu Mısır'daki gibi insanların öldüğü falan filan bir durumlar bildiğim kadarıyla yok. Türkiye'de daha fazla işte bu taciz hikayeleri son 3 senedir olduğu gibi yine öndeydi İstanbul'da en azından. Bir taciz olayıdır gidiyor yılbaşlarında değil mi, nedir bu? Ya bu büyük ihtimalle uzun süredir oluyordu, hani erkek egemen bir toplum. Üstüne üstlük erkek sürüleri halinde alkol alıp yapacak hiçbir işi olmadığı zaman her şeyi kendine hak görmeye de başlayabiliyor bildiğim kadarıyla. Hani bu normal, normal dediğim tabii hangi normlar içinde olduğunu söylemeye gerek yok. Son 3-4 senedir bence bu kadar çok konuşuyor olmamızın bir sebebi de yılbaşıları televizyonların vermek zorunda olduğu haberler diye bir bülten kuşak olması ve bunu neyle dolduracaklarını bilemiyor olmaları gibi geliyor bana. Yani niye son 3 senedir birileri ellerini uzatmaya başlamadı. O gençlerin çeşitli eğlence arzularını gidermeye yönelik Victoria's Secret gibi. O dolaylı şeyler benim oldu. O kadar aynı şeyi düşünmüyorum. Hani insanlara mastürbasyon malzemesi veriliyor olması toplumun 3 aşağı 5 yukarı tatsız bir yerde olduğunu bana şahsen anlatıyor. Çünkü gecenin 12'sinde işte CNBC gibi artist kanallarımızdan birinde... İç çamaşırı defilesinin niye veriyor olduklarına dair gözümüz şenlensin falan dışında aklıma bir şey gelmiyor ama sadece o değil. Ben dün tekrarı da vardı, ben öyle bunu mi? Da seyrettim. Ben şeyi gördüm yılbaşı gecesi, Sports Illustrated takvimlerinin de çekimlerini hangi kanal? Galiba Fox TV veriyordu. Böyle bir hani geleneğimiz var diye düşündüm ben ama benim hatırlayamadığım yeni geleneklerden. Biz de Açık Gazete'de bir yeni gelenek başlatıyoruz ama Açık Radyo'ya da teşmil edeceğiz. Koridor'da her gün tekrarını yayınlayacağız. Volkan çok istedi. Her tamam. Gün Victoria's Secret iç çamaşırı defilesi yayınlanacak Koridor'da. Nasıl? Olur, niye olmasın yani, en nihayetinde hepimizin işine gelir ama... Ben bu kısma çok takılmıyorum dediğim gibi. Yani bu evet, bir cinsel açlık var. Bir sürü sebebi yan yana saymak mümkün. Bunu da sömüren kanallar var. Ama bundan öte bu kadar çok taciz, İstiklal'de taciz, İstiklal elliyorlar diye devam ettikçe hani buranın bu iş için kurulmuş bir alan olduğunu düşünen birileri de üremeye başlamış mıdır diye de düşünmeye başladım. Ama bu sene biraz daha farklı şeyler de olmuş bu arada. Taciz... girişiminde bulunan ya da taciz eden insanlardan bir kısmı bu sefer gözaltına alındılar. Gözaltına alınmakla kalmadılar, üstüne üstlük ve bunun yanında bayağı ciddi ciddi yargılandılar. Bu iyi tarafı. Yalnız tabii yine anlaşılamayan bir tarafı da yok değil bunun. Bu seneye kadar yargılanamıyorlardı. Bu sene yargılanmaya başladılar. Böyle ilginç bir şeyler oldu. Hani ne demektir bu diyecek olursanız aslında şu demek. Gayet şu Vatan Gazetesi'nde vardı, dokunan yandı manşetiyle. Eskiden tacizciler TCK 105 ile yargılanıyorlarmış. Bu da komik para cezaları ile salınmaları demekmiş. 13 yılbaşı tacizcisi için TCK 102 işletilmiş. Şimdi hepsi vücut dokunulmazlığını ihlalden 7 yıla kadar hapiste yargılanacaklarmış. Enteresan bir değişim olmuş. Kim karar vermiş bu 105'ten 102'ye göre değiştirileceğini, yargılanma i̇şte maddesinin? O yani bu herhalde yerinde diyebileceğimiz bir karar. İnsanları sokak ortasında gruplar halinde çevirip ellemeye kalkıyor olmanın bir cezası olması gerektiği çok açık. Ama kararı kim nasıl verdi orasını anlayamadık işte. Senelerdir işlemeyen... insansız yargı aracı olmasın İYA. İYA ise iyi, bence insanlı yargı aracı gibi görünüyor bu. Yani... senelerce 105'i kim işlettirdi? Bu sene 102'yi kim işlettirdi sorusu kalıyor. Çünkü hakimler arada kendi aralarında toplanıp çay içerken 102 uygundur efendim falan gibi bir şey konuşmuyorlar bildiğim kadarıyla. Yani eğer İçişleri Bakanlığı hangi yasanın nasıl işletileceğine dair akıl veriyorsa burada başka türlü bir sıkıntılardan bahsetmek mümkün. Hani sonuç iyi ama bu sonuca nasıl vardık? Bunun şeffaf olmaması bir garip. Yani yıllardır bu, niye yoktu şimdi var? Niye ve hiç tartışılmadı bu ve kimseye söylenmeden birdenbire? Yani Vatan Gazetesi'nden başka da diğer gazetelerde pek rastlamadık buna. Vardır herhalde ama. Ya olma ihtimali var. Çünkü bu tacizciler nasıl oldu da bu sefer hapse girdi. Büyük ihtimalle herkes bir soracaktır diye düşünüyorum. 45 tacizci. Den tutuklanan 13'ünden bahsediyoruz. 19 ila 43 yaşlarındaymış. İkisi üniversite öğrencisiymiş. Diğerleri iş güç sahibiymiş. Metris cezaevine konulanlardan 3'ü de evliymiş. Buradaki habere göre. Yani durum bu. Gayet erkek egemenlikle ilgili gördüğümüz üzere. Victoria Secret bunu yapmaz yani. Yapmaz hakikaten. Böyle. Bu evet. Önemli tabi bu arada bu tacizcilerin kimliğiyle ilgili herkes kendi kafasında tacizcisi nasıl bir şeyse hayalinde ona göre uyguluyor. Şimdi Vatan'da mesela yazan bu tacizci profilinin tam aksi gazete profilleri sunmak da mümkün. Hepsi ilkokul mezunu, kimi midyeci kimi sıvacı falan gibi. Yani herkes kendi meşrebine göre bir canavar tarifi yapıyor. Vatan anladığım kadarıyla yuh bir de bak doğru düzgün insan olacaklar görüyor musun aramızdakileri demek istemiş, diğerleri onlar tam yüksek bildiği... miymiş Vatan'ın çıkardığı onun son. Profili yüksek ya bana yüksek geldi, ikisi üniversite öğrencisi diğerleri iş güç sahibi, cümleler aynen böyle devam ettiğine göre Metris cezaevine konulanlardan 3'ü de evli, yani bir de evliler hala ne yapıyorsa gibi evli barklı evet. Peki şimdi 102'den 105'e mi geçmiş oldu? Yok hayır. 105'ten 102'ye. 105'ten 102'ye. Evet. Geçmiş bir... olduk ama nasıl geçtiğimizi bir gün öğrenirsek sizle de paylaşırız. Öğrenen olursa bizle de paylaşsın tabii. Ya açık toplumda aslında tabii bunların daha çok tartışılıyor olması ve bu karar mekanizmalarının nasıl kimler tarafından işletildiğinin açıklanması iyi olurdu ama bir de 2010 bence bunun açıklanabilir 12. bir yanı yok diye açıklamıyor olabilirler. Yani demeye çalıştım gerçekten evet. Bu işin bir hükümet baskısı, bir Adalet Bakanlığı girizgahıyla falan oluşmuş olması ihtimali gayet yüksek gibi. Bu arada işte tacizciler diye isim listeleri, yanlarında doğum tarihleri, medeni durumları, meslekleri. Fotoğrafları da var mı? Yok. Maalesef DART'ta kullanamayacağız. Yani yaptıklarını hafife almak ya da ne var canım olur falan demeye çalışmadığımızı söylemek gerekiyor mu bilmiyorum ama biz yine söyleyelim. Söyleyelim evet. Ama bunun yanlış yanında bu da bir garip başka türlü hal. Yani kimseye yapılmayan niye bunlara yapılıyor orasını anlayamıyorum. Yılbaşında yapmayacaksın arkadaşım gibi bir şey mi bu? Evet. Bu arada yeni yıla girilirken tabii başka şeyler de oldu. Nijerya'da da ağır bir saldırı oldu. Yılbaşı kutlamaları sırasında ve saldırılarda önce 11 olarak açıklanmıştı ölenlerin sayısı. Sonra 4 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandı ve bunun da işte gene böyle bir takım örgütler, İslamcı örgütler tarafından olduğu söyleniyordu. Fakat bir açıklama var. Nijer Deltası'nın özgürleştirme hareketi, kısaltılmış adı MEND, Nijerya'nın başkenti Abuja'da yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıyla bağlantısı olmadığını belirtmiş. Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, talihi de yaver gitmemiş yılbaşında böyle bir olaydan sonra da çünkü iyi şans anlamına geliyor Goodluck. Hı hı. Patlamadan aşırı dinci grupları sorumlu tutmuştu. Nijerya'da da aşırı dincilerin saldırıları var. Şeyde de Mısır'da da aşırı var. Tacizciler aşırı tacizci mi? Vallahi haberciler aşırı haberci onu söyleyebilirim. Hala daha dün gece televizyonların büyük kısmı Taksim'de tacize uğrayan kadınlar ve onları korumaya çalışan... Bu arada bir dizi kafası var ki polislerle ilgili neyse o da ayrıca başka bir gün konuşuruz o propaganda makinesini de. Yani tek tek kadınları korumak üzere cansiperhane polisler olduğunu biliyor muydun? Hayır. Ben de bilmiyordum. Sevindim. Artık öğrendik. Tabii kadınların da böyle mini eteklerle İstiklal Caddesi'nde niye gezindiğine dair soru soran haber bültenleri eşliğinde polislerin onları tek tek cadde çıkışına kadar korumak zorunda kalmaları falan gözlerim yaşardı. Olur iş değil. Olur iş değil. Evet. Bu arada Avustralya ilk giriyor ya, her zaman olduğu gibi Yeni Zelanda ile beraber en doğuda olan ve en şık bir gazetenin yorumu çok güzeldi yalnız. 2011'den ilk onlar çıktı gibi bir laftı. Bence 2010'dan ilk onlar çıktı diyordu. Bence tam tersi, başka türde yorumlanabilirdi. Bardağın dolu tarafına da bakılıp ya da boş. 2011'e ilk onlar girdi de denebilirdi. Hı hı. Yani giriş çıkış aslında tamamen soyut kavramlar bunlar. Yeni yıl diye bir şey yok. Çıkıyorsan giriyorsundur da, giriyorsan da bu bir çıkışa da doğru gidiyordur. Yalnız göz yaşartıcıydı. Seller, sular gibi aktı ışıklar. Hmm. Yalnız Avustralya'nın aynı anda bir başka tarafında da gerçek sular akıyordu. Yani son haber, bir sinemanın çatısının çöktüğü, 36 yaralı olduğu, ölü sayısının 2'ye yükseldiği ve bir yani şiddetli yağışlar sonunda görülmemiş boyutta şeyler var. Queensland eyaletinde Fitzroy Nehri Rockhampton kentini tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde sular altında bırakmışlar. Yetkililer şaşırmış. Bizim tahminimizi aştı bu demişler. Teknelerle kurtarılıyor kent sakinleri. Eyalette on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Ve son 50 yılın zaten en kötü felaketi imiş bölgede yaşanan. Tam da konuştuğumuz gibi aslında oradan hep biz o civardan kuraklık haberleri veriyorduk. Şimdi birdenbire seller ve sular felaketi vermeye başladık. 200 bin kişi evet. Etkilenmiş. 20 küsur milyonluk bir nüfusta da gayet ciddi bir şey, 20 küsur milyon şey eyalet nüfusu mu? Hayır, yok. Bütün tamam. Çok tenha bir ülke evet. Yani. Zaten şey yani en kalabalık yerlerinden de birisi ülkenin, öyle şey değil. Ücra köşelerde falan yaşanmadı. Eyalet olarak bakarsak Queensland'de oluyor. Queensland en yoğun yaşanan yerlerden birisi. Evet yani ya normal bu... şehir hayatı var. Rockhampton kentinde mesela 77 bin kişinin yaşadığı küçük bir kent bu Rockhampton. 9 metre kadar yükselebileceğini söylüyorlarmış sel sularının. Yani 2 kat yüksekliğinde. Zaten bütün manzaralarda öyleydi, evlerin, çok katlı evlerin neredeyse çatılarına kadar çıkmış durumda sular görülüyordu. Ve miktar, peki yalnız Queensland deyip geçmemek lazım. Tabii. Fransa ve Almanya'nın toplam yüz ölçümlerinden fazlaymış. Çok büyük, tenha bir ülke yani, çok Avustralya. Kıta yani aslında. 20 kent dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda. İncilvari falan diyorlar kutsal kitaplarda. Nuh kitabi tufanı gibi durumlar. Evet. Tabii bunların hiçbirisi beklenmiyor muydu derseniz, hayır bekleniyordu. Yani bu antipatik cümleleri kurmaya gerek yok veya çok uzatmaya, ama birkaç yıldır bilim insanlarının anlattığı şey, özellikle mesela Avustralya için, böyle aşırı iklim olayları. Ve yaklaşık 10 yıllık bütün raporlarda gittikçe daha net olarak zaten bu odakları görmek mümkün idi. Avustralyalılar da görmüşlerdi ama hükümetlerinin çıkarı tam olarak bu insanların kurtulmasından geçmiyordu. Hala da geçmiyor. Bu sebeple bunları yaşamaya ve inanamıyorum gerçekten çok İncil'de yazdığı gibi falan gibi i̇şte hikayeler dinlemeye devam edeceğiz. Kitab-ı Mukaddes'ten alınma sahneler gibi, o tabii ki Pakistan'da da öyleydi, şimdi şeyde de böyle. Evet, Nuh tufanı, ama biraz daha devam ederse zaten bütün dünyada her hafta göreceğimiz neredeyse manzaralar bunlar. Ve yani boşaltıyorlar bir yandan da o yeni Julia Gillard var ya, Gillard mı Gillard mı nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Başbakan hanımefendi, adam başına 1000 Avustralya doları para vereceğim evlerini kaybedenlere demiş. Ve 25 bin dolar da küçük işletmelere, KOBİ'lere ve çiftçilere verileceğini söylüyor. Ama bununla baş edilebilir mi bilemiyorum. Cash olarak da, yani peşin para olarak da bazı şeyler verilecekmiş. Çünkü yani 10 nehirde taşmalar var ve haftalarca süren yağmurun sonunda işte pamuk ürünleri mahvolmuş, kömür teslim edilememiş, ıslanmış ve onun üzerine de işte kömür fiyatlarının da yükseleceği falan söyleniyor. Tüm bunlar iyi mi bilmiyorum ama askeriye uçaklarla da destek, lojistik destek sağlanıyor. Ana yolların tamamı kapanmış mesela Rockhampton'da, BBC'nin ve çeşitli kaynaklardan bildiriyoruz. Orada gerçekten Bloomberg Business Week'ten, BBC News'dan, Voice of America'dan, çeşitli kaynaklardan derledik, Ajans France Press'ten, görülmemiş boyutta bir felaketle karşı karşıyalar. Önce Pakistan'dı, şimdi Avustralya. Bunun devamı da herhalde gelecek. Bu arada Maintuna kanalı da donmuş, trafik durmuş. Avrupa'nın en önemli nehir yollarından biri. Deniz trafiği durmuş durumda. Bunu da radikalden verelim. Nürnberg'in denizcilik dairesinde yapılan açıklamada buz kıran gemiler bile açamıyormuş. Buzları kıramıyormuş. Deniz trafiği tümüyle durmuş. Ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Bu da aşırı soğuklar, aşırı hava dalgaları da gene küresel iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlanıyordu. Bunu da söylemiştik. Böyle bir yeni yıla giriş yaptık. Avustralyalılar durumun ne kadar farkındalar bilmiyorum ama tedbir almadıkları sürece bütün dünyanın da bunlarla gittikçe artan sayıda yükseleceği ve sonunda yani iklim değişikliği çayın tadını bile değiştirdi diye bir haber vardı Anadolu Ajansı'ndan gene. Assam'daki çay üreticileri çok sıkıntıdalarmış. Ünlü çaylarının tadının bozulmasından, değişmesinden şikayet ediyorlarmış. Ve bir şey reklamından bahsediyordu. Andrew Sims'in Guardian'da yazdığı bir yazı var. Andrew Sims diyor ki 9.30'dan sonra belki daha da çok şey yapabiliriz. Önemli bir sivil toplum kuruluşunun da başında New Economics Foundation diye, NEF diye bir şeyin politika direktörü kendisi. Sık sık atıfta yapıyoruz. Bir hani bu navigasyon sistemlerinin arabalara falan konan reklamlarından bir alıntı yapmış. Trafiğe saplanmış durumda değil, tıkılmış durumda değilsiniz. Trafiğin ta kendisisiniz diyormuş reklamda. Trafiğin içindeysen hakikaten etkilenebilirsin. Ben de şunu söylüyorum. Küresel ısınmaya saplanmış durumda değiliz. Küresel ısınmanın ta kendisiyiz. Ve 71 ayımız kaldı. Geri döndürülmez noktanın geçmesine diyor. 71 ay. İyi. Yani benim hesaplarıma göre o bile kalmadı. 6 yıl falan ediyor değil mi? Evet. Evet. Yani bu iyi niyetli bile bir söylem denilebilir demeye çalıştım. İşte öyle o benim bir hesaplarım derken oturup evde hesaplayamadım bu ara. Öyle bir site var ama hesaplayan bir site evet. Var. Onlara kulak verelim diyor işte. 100months.org biz de aboneyiz ona. Arada geliyor. Şimdi 71 ay kaldı diye haber veriyorlar. O kadar da kalmamış olabilir hakikaten. Avustralyalılara, Pakistanlılara, hatta Çinlilere de sorulabilir ama benim müjdem var. 9.30'dan sonra söyleyeceğim. Amerika yeni casus uçağını hizmete sokmaya hazırlanıyormuş abi. Türkler yapmıyor muymuş? Çalışanlar arasında Türkler vardır herhalde. Olsa bilirdik canım manşetten falan. Adı Gorgon Bakışı. Yok yok. Türk yok bu işin içinde. Açık Gazete. Ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. chicka chick carry to Mona's Isle. Native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. Drinking rum and Coca-Cola, working for the Yankee dollar. Yani Andrew Sisters'ın aslında o yumuşacık, harika Latin Karaybi ritimleri içinde gayet ciddi toplumsal sorunlara da parmağı basıveren çok hoş stilleri de var. Andrew Sisters'dan dinlediğimiz ikinci parçada Drinking Rum and Coca-Cola adını taşıyordu. Maxine Angelin, Andrew'un doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçaydı. Evet, gelelim diğer haberlerimize. Hafta sonundan gelen ve bugün de devam eden önemli haber, Yunanistan'ın kaçak geçişleri engellemek için Türkiye sınırına duvar öreceği doğrulanmış. Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papoutsis, yasa dışı göçmen konusunda büyük sorun yaşadıklarını söylemiş. Türk-Yunan sınırında 12,5 kilometre boyunca tel örgüden bir set oluşturacaklarını açıklamış. Tabii bu biz yapacağız, Yunanistan bilmem ne bakanı falan, bunların hepsi hikaye. Aslında bunu yapıyor olan şey Avrupa Birliği politikaları. Avrupa Birliği'nin Avrupa Kalesi diye bir hayali var. Tabii Avrupa Birliği derken Avrupa'nın sağından bahsediyoruz her seferinde. Çünkü iki ayrı Avrupa tanımı, iki ayrı Avrupa, iki ayrı Avrupa piyasası falandan bahsetmek mümkün. Bu hep sağından gelen şeyler, gördüklerimiz. Bu da yine sağından gelen bir başka adım. Uzun süredir tartışıyorlardı, yahu gittikçe ve gittikçe hayır, yani ne yapacağız bu göçmenleri falan hikayesi işte. Ve işte Avrupa Kalesi için Frontex diye kurulmuş olan sistematikler var. Bir iki ay önce haberlerinde vermiştik. Bundan sonra o zaman da şöyle vermiştik. Niye böyle veriyor Türkiye deme diye bilmiyorum ama hani bundan sonra Türkiye-Yunanistan sınırında Avrupa Birliği askerleri gezecek falan gibi böyle sansasyonel, yine ne oluyorluk bir şeydi. O buydu işte. Türkiye'den bir yetkili de tabii şey demiş hemen. Asıl onlar koruyamıyor sınırı. Biz çok daha iyi koruyoruz. 3 kilometrede bir denetimimiz var demiş. Evet evet. O, ya Türkiye'de bu pişkinlik biliyoruz ki milli bir haslet. Evet, çünkü en son Şil'deki madencilerin arkasından bile biz olsak 3 günde çıkarırdık falan diyen ve cesetler üzerinde ayakta dururken bunu diyen madencilikten sorumlu bakanlarımız bile var. Fakat şey, şimdi bu nedir? Meksika duvarı öngörülüyor. Meksika duvarı 3141 kilometre. Henüz bitti mi tam bilmiyorum ama 930 kilometresi çitlerle kapatılmış. Çitin ardından da yasa dışı geçişler ne kadar azalmış? %16. Güzel. Sınırda yaşanan ölümler %17, uyuşturucu kaçakçılığı da %8 oranında azaltılmış. Görüyorsun ki Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Fakat bu duvar meselesi Açık Radyo'nun 15. yılında çıkardığı Açık Kitap'ta bir madde olarak var. Yani bu tür güvenlik duvarları duvar inşa etmek içinde yaşadığımız dönemin en büyük modası. Aslında daha önce işte Çin İmparatorluğu'nu Moğolistan ve Mançurya'dan ayıran Çin Seddi, eski tarihi en büyüğü, en önemlisi, bir de Soğuk Savaş'ın büyük bölümünde Batı Berlin'i Doğu Almanya'nın geri kalan kısmından ayırmaya yarayan Berlin Duvarı'ydı. Çin Seddi şimdi artık sembolik bir anlam taşıyor. Şey, duvarı da kalktı, Berlin yapılma duvarı. Sebebiyle şu anda Yunanistan'la Türkiye sınırını Avrupa Birliği'nin yapıyor olduğu duvar arasında bir fark yok zaten. Var mı? Yok. Ya yani o zaman da işte barbarlar batıdan doğuya doğru gidiyordu. Şimdi doğudan batıya doğru gidiyorlar. Evet. Yani ama duvar inşa etmek içinde yaşadığımız dönemin en büyük modasıdır. Bu modanın ortaya çıkmasının başlıca sebepleri de işte nüfus artışları, iklim sorunları, gelir dağılımı, adaletsizlikleri, yükselen şiddet ve terör korkusu ve tarihte eşi görülmemiş ölçüde yükseldiği görülen sivil protesto, sivil eylemler karşısında duyulan kaygılar. Güvenlik duvarı kavramını, buna çit diyenler de var, çeşitli adlar da veriliyor böyle. 8 metrelik duvar yapıp çit diyorsun, hı hı, korkutmamak için insanları. Ama falan. O iyice ideolojik. Bahçe hani, duvarı gibi. Yüksek Mahkemesi bile İsrail'in çünkü bu çitin yasa dışı olduğunu ve orada bulunmaması gerektiğini söylüyor. 67 sınırlarının ötesine Filistin tarafına çektikleri ve diye devam ediyor. Evet evet, yani İsrail'in şey, utanç duvarı aslında o. Evet. O ve aynı zamanda bir etnik temizlik. Yani Berlin duvarından sonraki en çirkin duvar herhalde. Ama yani Filistinlilere göre mesela asıl amaç yaşamı dayanılmaz hale getirip böylece toprakların sahiplerini buraları terk etmeye zorlamak. Evet. Ki gayet şey, Banksy'de İsrail Batı Şeridi gerçi onlar da gidecek, harika çalışmalar yaptı böyle. Öbür tarafta plajlar, Tahiti gibi bir ada görünüyor mesela. Duvarın üstüne yaptı resimde Banksy bir dizi şey yaptı. Ya da balonlara tutunarak uçan bir kız resmi var, gölgesi. Hı hı. Mesela duvarın üstünde filan. Çünkü dünyanın en büyük açık hava hapishanesi durumunda. Yani dört tarafı kapalı bir geto. Yani Varşova getosu neydiyse işte bu da üç aşağı beş yukarı aynı şey, Gazze getosu. Evet, İsrail ona TL de diyor, biliyor musun? O terimi de çok seviyor. Dikiş yeri. Gevşek görünsün de ne olursa olsun, çit olur, TL olur. Evet, şimdi bu arada yani, bildiğimiz Çin Seddi ile ilgili hafta sonu bir de haber çıktı. Onu da söyleyelim bari, hani yeri gelmişken. Çin Seddi bildiğimizden daha büyük. Yine yeni parçalar keşfedildi. Ya bayağı Asya'yı sonunda ortadan bölmüş olduğu falan ortaya çıkacak büyük ihtimalle. 5 kilometrelik yeni bir bölümü daha keşfedildi Çin Seddi'nin. Bunca yıl sonra keşfediliyor. Evet, evet, çok yeni. Acayip bir şey. Yani. 84'ten beri bu bölümlerin ortaya çıkarılması için çalışılıyormuş. Ama böyle bir şey beklenmiyormuş çıkması. Şimdi çıkmış ve... Daha büyüğünü yapalım biz. Yapıyoruz zaten işte. Yani Güney Avrupa'da şu anda güneyden gelecek olan Afrikalılar için. Doğudaysa Asya'dan gelecek olan işte barbarlar Meksika'da için. Meksika'da zaten 3000 küsur kilometre, evet. Yani akıl olmaz büyüklükte. Vijilanteleri de duvar ya da beton sayacak olursan. Onları da ekle, birkaç kilometre de onlar eder. Şimdi bak, bu kitap, Açık Kitap çıktığında, bu madde yazıldığı sırada 2008'di. Yani daha 2 seneden fazla zaman geçti üzerinden. Ama bu yazıldığı sırada güvenlik duvarlarının yapımı tamamlanmış, yapılmakta olan ya da yapılması planlanan modern güvenlik duvarlarının sayısı 32'ymiş o zaman. Toplam uzunluğu da 23.000 kilometre civarındaymış. 22.390. Yani başka bir deyişle dünyayı çevrelediği tasavvur edilen hayali ekvator çemberinin yarısından daha uzun, epey daha uzun bir çember. Fiziki olarak yeryüzü topraklarını çepeçevre kuşatıyor. Bir Türk duvarı da vardı, biliyor musun sen onu? Türkiye'nin Irak sınırında inşa edileceği açıklanmıştı o tarihlerde. Ne oldu bilmiyorum. O tarihler derken? 2008. Ya o ara bin şey zaten böyle hani ilan yok, edilip duruyor. Yok 473 kilometre uzunluğunda, 8 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre kalınlığında. Olan, evet. Hani baraj gölleriyle basacaklardı falan. Betonarme konstrüksiyon, elektronik ve termal cihazlarla uydu destekli gece görüş sistemleri. Bütün bunların hepsi açıklanmıştı. Ne oldu bilmiyorum. Sıra gelmiyordur. Çünkü bir de konjonktür maliyet 2007'den 2008'den beri epey değişti dolar. Ya. Yani Atalan Üsküdar'ı geçti, sen duvarı kurana kadar olan oldu falan hani. Belki de. Ayıptır söylemesi. Ama mesela anti terör bu. Ha. İki tip duvar var zaten. Ana hatlarıyla ikiye ayrılıyor. Maddeden okuyoruz. Ya anti terör oluyor ya anti göç oluyor. Tabii ikisi bağlantılı diyeceksin. E tabii. Sen de haklısın. Genellikle göçmenler teröre yatkınlar, terör de genellikle göçten sonra ortaya çıkan bir olgu. Ama yani mesela işte Sydney duvarı anti terör. Mısır'da gördüğümüz olay için mesela nasıl bir duvar koyabiliriz? Çünkü orada da yabancı parmağı olduğunu mübarek açıkladı. Belli ki yine göçle ilişkili yani. E bir yandan böyle bir şey var, bir yandan da bir terör eylemi. Oraya duvar koymak biraz zor olabilir. Kaç nüfusu? 70 küsur milyon Mısır'ın. Herhalde bir 7-8 milyonu Kıpti. Evet. Ya da Koptik. Onları nereye koyacak, hangi duvarın içine hapsedecekler bilmiyorum ama yani şey de var mesela Sydney'de tamamen protestocuları uzakta tutmak için APEC toplantısında bayağı 5 kilometre uzunluğunda 2.80 metre 3 metreye yakın yükseklikte duvar yaptılar. Ama tabii Sydney'de yapılmış olması şansa değil çünkü Sydney en çok Güneydoğu Asya'dan göç alan noktalardan biri. Ve bu göçleri durdurmak için koca bir şey yaptılar zaten. Giriş alanı duvarlarla kesilmiş ve bir cezaevi aslında girişi Sydney'in zaten. Yani girdiğinizde öyle bir yerden giriyorsunuz. Yeni Çin, yani deneyimleri var. Yeni Çin Seddi de var biliyor musun? Küçük ama bu. Mini Çin Seddi. Evet 1416 kilometre olarak hesaplanmış. 2006'dan ben Kuzey Kore'den kendisini ayırmak için oradan göçler geliyor ya. Kuzey Korelilerin de hayatlarından memnun değiller pek. Dünyanın en kapalı, korkunç toplumu. Çin'in ne kadar iyi olduğu da ayrı tartışılır ama. İşte Bağdat Duvarı'nı falan hiç anlatmayayım. Hindistan'la Bangladeş arasında da tabii asıl çok büyük bir duvar kuruluyor. Yani Hindistan kendisini yoksul komşusundan tamamen yalıtmak üzere dünyanın en büyük güvenlik duvarını inşa ediyor. Bitirildiğinde 4000 kilometre olacakmış. Bangladeş zaten sular altında kalması ihtimali çok. Bu durumda bir baraj olur. Evet baraj olur. Bu tipi anti göç hem anti terör. Bak ikisinin birleşik olduğu. Ya bu maksat kategori olsun diye çıkarılmış şeyler sonuç tabii canım. Olarak. Ya mesela çünkü biz Mısır'ın... çıkardık açık kitapta. Bir tanımlamak lazım tamam. Teknik olarak. Diyecek bir şey yok. Yani Mısır'ın çünkü Filistin'e çektiği duvarı yoksa nasıl açıklayacağız? İsrail-Filistin sınırındaki. Yani Mısır orada da var. Çekiyor tabii. Çekiyor evet. Falan değil. Çekti zaten. Çekti. Sadece güçlendirip çelik lefalarla değiştirmek gibi planları var. Evet işte konstrüksiyonda da demir, çelik, tel, cam, beton... Hepsi kullanılabiliyor. Ona göre de kategorize etmek mümkün. Karışık malzemeyle filan. Yani gezegeni dev bir koğuşa çeviriyorlar aslında da haberimiz yok. Aslında çevirdiler de hala anlamayanlar için duvarı da çekiyorlar. Kardeş anlasana diye. Evet. Yoksa bence bir de işin, zaten var duvarlar işte. Vizesiz tuvalete gidemiyorsun. Var. Evet yani şey var. Tabii şimdi bunu da söyleyip her şeye karşısınız siz de ama dedirteceğimi biliyorum ama. Artık derler zaten. Bin bir türlü hayvanın ve bitkinin de hareketini acayip sınırlıyor. Evet. Göç yollarını tıkıyor hayvanların yani normal mevsimlik hareketlerini ve tüm canlılar alemini sonsuza kadar hapsetmekte de olabilir bu duvarlar. Yaşasın. Yaşasın duvar. Nazım Hikmet'in o duvarınız... Vız gelir bize vız diye söylesek de pek öyle olmayacak galiba. Yunanistan kararlı yani son olarak. Ya Yunanistan değil kararlı. Yunanistan'la vallahi ilgisi yok. Yani Yunanistan'ı, Türkiye'yi falan aşan bir durumdan bahsediyoruz. Avrupa Birliği'nin göçmenlik politikasıyla doğru. İlgili bu. Geçtik. Ahmet Necat'ın aracına 1 milyon dolar veriyorlarmış. 77 model bir tane Peugeot'su varmış. Bu Peugeot'suyla belediye... Başkanıyken öyleyken böyleyken pek gezermiş, pek sevilirmiş. Sonra ünlü olunca, yani başkan olunca değiştirmiş arabayı gerçi ama. Değiştirmiş mi? Evet evet. Yoksa birkaç senedir bu araba 2005'ten beri, Cumhurbaşkanlığından beri kullanılmıyormuş pek. O da yani yazık, burada çürüyor. Bir hayır işine gitsin diyerek hayrına satmaya karar vermiş. Normal değeri yaklaşık 2000 dolarmış, ancak 1 milyon dolara kadar çıkmış fiyatı. Bu parayı da yoksullara mı, işte konut yapılacak mı, öyle işte bildiğimiz hayırsever adam, Allah razı olsun. Halk, sanki herifin işi değildir insanı, onun üzerinden gider. Evet, evet, halk insanı. Bu çok sevilen bir model ama hakikaten. Araba falan satıyorsun, herkes hayır duası okuyor. Öyle. Evet. Halbuki politikalar biraz tam tersini gösterse de. Bu arada Wikileaks'ten bir açıklama da var, onu da hemen söyleyeyim. Amerikalı diplomatlar yan bir iş de yapıyorlarmış. Satış elemanı olarak çalışıyorlarmış. Bunu duymuş muydun? Nasıl yani? Ya küresel pazarda, dünya pazarında Boeing'in satış elemanı olarak hizmet görüyormuş Amerikan diplomatları. Baya New York Times'da çıkmış büyük bir haber. 2 Ocak tarihli. Baya uzun bir haber. Sayısız kriptoda konuşuluyor bunlar. Baya uğraşmışlar işte. Şunu şu fiyata size versek memnun kalacaksınız. Bakın hiç şikayetiniz olmayacak falan diye. Boeing uçaklarını satıyorlar yani. Yani Türkiye'den de bahis var. Yani Suudi Arabistan Kralı Amerika Birleşik Devletleri'nin özel jetini Air Force One'daki gibi, yani Amerikan Başkanlığı'na ait uçaktaki gibi döşemesini istemiş. Türkiye Cumhurbaşkanı da Obama yönetiminden bir Türk astronotunun NASA'da görev yapmasını istemiş. Buna ne diyorsun? Yeni WikiLeaks şeyi. Türk astronot? Türk astronotu da gönderin uzaya, karşılığında da işte bir şey de önermişlerdir herhalde. Bangladeş'te de Başbakan Dışişleri Bakanlığı'na, John F. Kennedy Havalimanı'na yeniden iniş hakları istemişler. Bütün bu hükümet liderlerinin ortak bir şeyi vardı. Hepsi milyarlarca dolarlık ticari uçak satın alalım mı Boeing'den yoksa Airbus'tan mı alalım diye bu kararı vermek için bu pazarlıklar olmuş. Nasıl buluyorsun bunu? Bakın, gayet bize normal, bunu verirseniz işte, bir astronotu göndertirseniz biz de Airbus değil onu alırız diye. Peki astronotu göndertmek isteyen niye göndertmek istiyor? Şundan herhalde, bakın ne kadar büyük ülkeyiz, evet, nasıl güçlüyüz öyle, ve falan filan değil mi? Evet, bu hikaye Türkiye, bize kakalıca. Güçlü Türkiye. Kime? Bize. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına herhalde, evet, anlatacağı yer orası. Hepimiz alkışlayacağız ağzımızdan salyalar saçarak. Amerikalı diplomatlar da tamamen pazarlama elemanı olarak burada görev yapıyorlarmış. Yani bakın şimdi fiyatta anlaşırsak performansa da bakın ve bir de biraz da artık bize de şey, bir tatil ayarlarsanız iyi olur diye. Mesela Türkiye bir güzel bir İstanbul tatili ya da ne bileyim. Tarih pek Suudi değişmiyor Arabistan ya. Bunların açığa aynaydı, inciydi, boncuktu falan. Eskiden de pazarlama elemanıydı. Ülke kurulurken bu adamlar. Şimdi başka türlü, ama pazarlanan malzeme değişse de pazarlamacılık kısmı değişmiyor galiba. Evet, yalnız şey diye bitiyor haber. Çok güzel bir haber bu aslında. Eric Lipton ve Nicola Clark'ın, çok uzun tabii, duramayız üzerinde ama Kızılderililere verilen incik boncuktan Manhattan adası karşılığında verilenden biraz daha tabii farklı fiyatlar ama mesela Tanzanya ile diplomatlara para da veriliyormuş. Bunlar da genellikle nereye gidiyormuş? İsviçre'deki gizli banka hesaplarına. Buna inanmıyorum işte. Bunu yapmıyorlardır artık. Ya para böyle çıktıktan sonra oraya mı gitmiş, buraya mı, o sadece takip meselesi aslında. Bu arada Hollanda'da bir camiye saldırı olmuş. Yılbaşında birkaç tane daha böyle tatsız ırkçı haber de vardı. Türkiye'lilere ait bir camiymiş. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı deniliyor. Hangi şehir olduğu söylenmemiş Anadolu Ajansı'nın haberinde. Gece yarısı 2:30 civarında saldırılmış. Kim olduğunu bilmiyor. En azından Hollanda Cami Derneği Başkanı Ramazan Gül, Hollandalılarla aramızda iyi bir diyalog var diyor. Saldırıyı kim yaptı bilmiyoruz demiş. bir diğer haber Filistin'le ilgili vermemiştik demin, onu da vermekte fayda evet. var. Bir eylem sırasında bu biber gazı durumu Filistin'de de bir kadının ölümüne yol açtı. 36 yaşında Cevahir Abu Rahma kusarak devrilmiş yere gaz sıkıldıktan sonra ve ardından da şimdi ölmüş. Dayanıksız çıkmış yani. Evet. 24 yaşında da bir gösterici Ahmet Müslemani ölmüş. Yaklaştığı için askerlere ateş etmişler. Elinde bir şişe varmış. Böyle de iki tane ölüm durumundan bahsetmek mümkün. Tabi burada, bu arada aman tanrım, İsrail'in kullandığı gaz bizimkinden farklı falan zannetmeyin. Her Allah'ın günü insanların üzerine sıktıkları Türkiye'deki gazın aynısı. Bu evet, yani hiç gayri insani bir durum yok, gayet normal, efendice, polisin normal tepkisi diyeceğimiz şey. Türkiye'de bize böyle anlatıyorlar çünkü. Evet, 36 yaşında Cevahir Abu Rahma adlı hanım hayatını kaybetmiş ama bayağı bir bulutun içinde kalmış. Zaten başka türlü olabiliyor mu ki onları sıktıkları anda? Evet, kardeşlerinden biri Besim de 1,5 sene önce gene yüksek göz yaşartıcı gazla ölmüş. Hı hı. O yalnız başına vurmuş. Yani protesto etmemeyi öğrenemiyorlar anladığım kadarıyla. Halbuki evet. Değil mi? Dersini almalıyız. Tunus'ta da çok yani bayağı muharebeler cereyan ediyor bu arada. Evet. Sidi Bouzid'de özellikle. Bir zamanlar önde gelen yazar ve hukukçularımızın da savunduğu Tunus'taki bir askeri önde gelen seçimler. Mümtaz Soysal, tamam. Anayasa hukukçusu yazar. Bakın Tunus gibi yapalım diye yazmıştı. Evet. Ama iyi olmamış şimdi. Yani Tunus'ta gençler de çok ciddi şekilde sokaklarda çatışıyorlar ve bayağı ciddi işsizlik meselesi var. El Cezire'de çok ayrıntılı bir haber var. İşin buralarda bitmeyeceğini, sivil toplumun ayağa kalkmakta olduğunu veriyor. Sidi Bouzid ayrıca çok tarihi bir yer. Yani 1943'te müttefik kuvvetleri Nazilere karşı da oradan bir özgürlük savaşı başlattıkları yer. Şimdi yeni bir. Bu sefer de Nazilerden değil, açlığa karşı verilen bir savaşın yeri oluyor. İşsizler ve artık hayattan hiçbir ümidi olmayan insanlar bayağı ayaklandı. Ve çatışmalar, eylemler, polise girilen çeşitli muharebeler başkente doğru hızlı bir şekilde yayılıyor. İşte o Washington Consensus dedikleri, işte Amerika ile verilen serbest ticaret, piyasanın tamamen serbest bırakılmasının şeyi. Sonunda ne sivil toplum, ne devlet, ne de hiçbir ses çıkmıyor bu insanlara karşı diye yazmış Larbi Sadıki diye bir profesör, bu konuların uzmanı ve bu iş Exeter Üniversitesi'nde profesör kendisi. Bayağı ciddi bir çürümenin işaretleri çürüme var. Çürüme falan değil, neoliberalizm. Yani Türkiye'deki ekonomik politikaların aynen uygulanıyor olması. Nereden derseniz çözümler, sebepler, her şey birbirini tutuyor. Tunus'ta bu gösterilerden kim sorumlu? Hükümete göre El Cezire televizyonu. Niye derseniz, ülkede istikrarı bozmaya ve fitne yaymaya çalışıyor yayınlarıyla. Yapmıyor mudur yani? Yapıyordur tabii canım. Keşfedilmiş işte. Yani Zeynel Abidin Binali var. Hakim durumda ülkeye. Bir de işte işsizlik var. O da hakim durumda ülkeye. Kimin daha hakim olduğuna dair bir tartışma yaşanıyor. El Cezire'de ülkeyi karıştırmakla suçlanan şey. Gördüğünüz gibi düşmanlar ya dışarıdan parmaklayan insanlardır ya da işte medya yazmaktadır ve insanları kışkırtmaktadır. Bir de şöyle bir boyutu var tabi. Üniversitelerden her yıl yaklaşık 60 bin kişi mezun olmaktaymış. Hükümet üniversite mezunlarına bile, ki orta sınıf olduğunu tahmin etmek zor değil Tunus'un, ya bunların hepsine birden iş bulmamız mümkün değil demekteymiş. Ve gittikçe her yıl ve her yıl iş bulamadıklarının sayısı artmaktaymış. bilmem hiçbir şey tanıdık geliyor muymuş. Türkiye'de böyle çatışmalarda çıktığında biliyorsunuz ya terör örgütüne destek olmaya çalışıyorlar ya Amerika'nın işi ya Yahudilerin işi ya da bulunuyor bir günah keçisi, konu kapatılıyor. 26 yaşındaki Muhammed Buazizi'nin de mektubu var, açık mektubu. Başkan Binali'ye şey yazmış, ben gidiyorum eyvallah demiş. Kendisi üniversite mezunuymuş fakat işportada şey satıyormuş, sebze meyve, hı hı, ve geçinemiyormuş. Benzin döküp üstüne yakmış kendini. Gerçi kurtulmuş galiba, yani kurtulmak denirse buna, ağır yanıklarla. Fakat büyük ihtimalle şeytanlaştırılmıştır da, kim için yaktı kendini, kim veya kim yıkadı bu zavallı çocuğun kafasını diye. Ama orada da durum çok ciddi yani. Sadece Tunus değil aslında, bütünüyle bir Arapların yoğun yaşadığı bölümlerde ağır bir siyasi krizden bahsetmek mümkün gibi. Hiçbirinde de demokrasi yok. İşte tamamen bahsediyorum. Asıl sorun orada tabii. Sorun Arap olmaları olamazdı. Evet. Sorun buradaydı zaten, ama bu rejimlerin artık devamı gittikçe ve gittikçe sanki zora girmeye başlamış durumda. Bir yabancı parmağı meselesini çözerlerse, bir de medya meselesini, konu kapanacaktır. Konu kapan. Duvar öneriyorum ben tedavi olarak. Yani işe yarıyor. Sportacıların etrafına mı öreceğiz? Mesela olabilir. Yani kimse sorun çıkartan, çevresinde yapı vereceksin duvarı, konuyu kapatacaksın. Ama plastik duvar ördürelim ki görebilelim, şeffaf olsun, açık toplum olsun. Kim görmek istiyor ki onları, ayıptır söylemesi. Doğru, haklısın sen de. Geri aldım, beton duvara geçelim. Beton iyidir, dökün. En mantıklısı. Dökün, evet. Aradan sonra bir de Milliyet'in manşet haberine de şey yaparız, 9.30'dan sonra Ağrı'daki kaçak sigara operasyonunda general çıkmış. Kaçak sigaradan general çıktı diye bir haber var, Tolga Şardan'ın haberi. Onu da 9.30-10 arasında yapacağımız haberler arasına katarız. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın abi. İyi yıllar da dileyelim bir kez daha. Evet, ben de aynı şekilde. Ve eski tağıma dönelim. Yeni ağza eski tağım diye yazmıştı Murat Belge'nin dünkü yazısının başlığı böyleydi galiba. Evet, yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararları, Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi'nin kararları ve tek tek tek, evet, meseleleri, yani tek millet, tek de bayrak, tek dil, her şey tek. Evet. Şimdi geçen haftanın yılın sonuna doğru bu AYİM, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, malum şeyde 30 Ağustos öncesi Askeri Şura'da 3 generalin terfi ettirilmeme ne ilişkin bir işlem doğmuştu. Önce Yüksek Askeri Şura'da o söz konusu 3 general bir üst rütbe terfi ettirilme yönünde karar alınmıştı. Ancak onlar, bu 3 general haklarında işte yakalama emri çıkarılmıştı, şahıs ve de Balyoz harekatı, Balyoz davası nedeniyle de davaları sürüyordu. Bu nedenle İçişleri ve Savunma Bakanları da hatırlarsınız bu askeri şuradan sonra bu terfileri onaylamamıştı. Bunun üzerine İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden tutuklama kararı kalktı. Ondan sonra ama terfi ettirilmeme işlemi devam etti. Bu kişiler, 3 general, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdular ve tel davası açtılar. 27 Eylül tarihinde de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bu arada 12 Eylül'de malum şey oldu, referandum oldu. Ama referandum içerisinde bu ikinci yargı konusu, askeri yargı konusu bildiğiniz gibi dahil değildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. 24 Aralık'ta da terfi ettirilmeme işlemini iptal etti. Ama 3 yürütmeyi durdurma kararından sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı iki jandarma komutanı İçişleri Bakanı tarafından, bir de diğeri de Savunma Bakanı tararafından açığa alınma kararı işlemi yürütüldü. Ve işte şu anda malum biliyorsunuz aslında 82 Anayasası'na göre Yüksek Askeri Şura kararları yargıya gidemiyor. Ve biz bu Yüksek Askeri Şura kararlarının yargıya gitmesi, Yüksek Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu kararları gibi ve bunun mücadelesini yapan kamuoyu karşısında askeri cena bunların yargıya gitmemesini isterdi ama kendilerine ilişkin böyle bir tasarruf olunca kendi iç yargı kurallarının şeylerini uyguladılar ve işlemi iptal ettirdiler. Ama şu anda bu açığa alma işlemi olması nedeniyle iptal edilen kişilerin durumunda, terfiler iptal edilen kişilerin durumunda bir değişiklik yok. Ancak bir üst rütbe olan haklarının maaşlarının 3'te 2'sini alabiliyorlarmış. Bunu da not edelim. Evet. Bu arada aslında ilk bu iddianamede yer alınca, haklarındaki suçlamalar belli olduğu zaman hükümet onların hepsini görevden alabilir, askıya alabilir ya da durdurabilirdi yani. Ta Yüksek Askeri Şura'daki terfilere, terfilerin konuşulmasına kalmadan yapılabilirdi. Evet. Nitekim Ümit Kardaş da sonradan görevden alma kararı üzerine mesela yazan hukukçulardan biriydi. Bunun geri tepebileceğini de ve hukuken zorlama yaratacağını da söylemişti. Hükümetin önceden almaması o zaman, çünkü anayasa değişikliği yapılmadan, kanunlarda da değişiklik yapılmadan böyle bir şeyin hukuken savunulabileceğini de ortaya koymuştu. Nitekim öyle de oldu galiba. Askeri evet. Yüksek yani İdare Mahkemesi. 8 yıllık dönemde bu yaş toplantıları, MGK toplantıları aslında gerçekten ileride açıklandığında çok önemli belgeler olacaklar. Yani bu 8 yıllık seyrine baktığımızda bu tür toplantıların. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Mustafa Balbay'ın günlüklerinde 2002 Askeri Şurası'nda yani diyalogları okuduğumuzda, yani gündemi başbakan olarak ben yapmak istiyorum diyor Gül. Çünkü o zaman başbakan olmaz mı diyorlar. Yapamazsın diyorlar. Çetin diye. Bey. Efendim? Çetin Bey. Evet. Çetin Doğan diyor değil mi? Burayı, bu gündemi biz yaparız diyor. Ondan sonra bu tartışma böyle sert devam ediyor ki bunun hesabını senden sorarız diye hitap ediyorlar. Ve Doğan konuştuktan sonra da komuta kademesi 11'i birden bu konuşmayı destekliyoruz diyor. Yani bu toplantılarda işte bir başbakan bir de savunma bakanı var. İlk defa şerh düşülen toplantı. Aslında 8 yıllık gelişmeye baktığımızda işte bu bir bilek güreşi hep böyle devam etti. Bunları Mustafa Balbay yazmıştı değil mi günlüklerinde? Evet, o zaman yani Balbay günlükleri diye basına yansıyan diyaloglarda okumuştuk bunu. Evet. Yani bu tür şeylerde, toplantılar içerisinde yani mesele gene geliyor. Temiz bir anayasaya dayanıyor. Doğru dürüst bir anayasaya, işte içinde gerçek sivilleşme unsurlarının yer aldığı, yetmez ama evetin tamamen evete dönüştüğü bir anayasa. Ki bu yıl herhalde bu konuda çok ciddi bir tartışma yaşanacaktır. Hem seçimler hem anayasa üzerinden. Tabii bu arada yani Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının hatırlattıktan sonra yani baskın oranın bize hatırlattığı bu iki metin, yani ortalıkta bir demokratik özellik fırtınası hepimiz konuştuk ki aslında şunu da söylemek lazım, yani bu telaffuz, bu kelimenin telaffuz edilmesi yeni değildi. Yani daha öncesine de dayanıyor. Hatta bu yılın yaz aylarında da bu konu gündeme geldi. Ama ortada yani iş yapış stili o kadar şey içeriyor ki, şarkiyat içeriyor ki, yani kim neyin ortaya koyduğu gerçekten anlaşılamadı. Buna da T24 aracılığıyla sevgili Doğan Akın ve Baskın Oran temas etmişler. Yani iki ayrı metinden, demokratik özellikten söz eden iki ayrı metinin varlığını ve bunların birbirinin içine girdiğini nihayet bir açıklığa kavuştu. Doğan Akın T24 internet sitesinin yönetici arkadaşımız. İlk ortaya çıkartmış galiba. İki farklı metin olduğunu, evet. Değil mi? Demokratik Toplum Kongresi'nin. Ya ben mesela bu Demokratik PKK. Toplum Kongresi yani bir de yani Demokratik Toplum Kongresi'nde dağıtılan metni metin ile BDP'nin metnini, aynı zamanda Fırat Haber Ajansı'na konulan Baskın Bey'in bahsettiği ve Doğan'ın fark ettiği bu metinler arasında gerçekten farklılıklar olduğuna işaret eden bir yazı yayınlandı Baskın Bey'in dün. Bu önemli. Evet, Radikal 2'de. Radikal 2'de. Ve sanıyorum bu çerçeve içerisinde bu karışıklığın nedenlerini de anlamak mümkün. Yani birincisi şöyle bir şey görünüyor. Biz geçen haftaki konuşmalarımızı dinliyoruz. Yani Kürtler artık masif bir karakterde Kürt sorununun bugün geldiği noktadaki çözüme bakmıyor. Farklı bakış açıları gelişiyor. Bunun içerisinde PKK var. Belki PKK içinde Öcalan ve başka faktörler farklı yaklaşıyor olabilirler. BDP var. Kürt kesimin içerisindeki dini özellikleri olan kesimler farklı bakabiliyor. Sınıfsal olarak Kürt sermayesi, küçük burjuva bölümü, batıda yaşayan Kürtler, doğuda yaşayan Kürtler. Böyle bir çeşitlilik dönemine gidiyor ki bu çeşitlilik Kürt meselesinde PKK'nın dayatmak istediği iddia edilen yaklaşıma da ciddi bir karşı duruş sergiliyor. Önümüzdeki dönemde yani bu tür tartışmaları ve çeşitliliğe şahit olacağız ve galiba yani en temel konuda PKK'nın dayattığı çözüme ilişkin Kürtlerin kendi içerisinde aldıkları tavır da önümüzdeki dönemde siyasetin içerisinde önemli bir yer edinecek. Çünkü yani PKK'nın Kürt sorununun çözümüne ilişkin getirdiği hassasiyetleri Kürtlerin pek çok kesimi de desteklemiyor. Bu anlaşılıyor ve bu karakter önümüzdeki dönemde analizi sınıfsal tarafıyla, yani Kürt sermayesi, toprak sahipleri, orta sınıf Kürtler PKK'nın güvenlik sağlamayı hedeflediği bir özellikle istemiyorlar. PKK'nın geliştirdiği çözüm de Kürtlerin büyük bir bölümünün farklı boyutta olduğu programa ilişkin çok ciddi bir işaret gelmiyor. Yani bir zafer var, bunun farkındalar. Yani işte edinilen için ama o ortalama bir Kürt'ün Türkiye bu sorunun çözülmesi için istediği öncelikli talep şu: savaşın sona ermesi, çocuklarının da sağ salim geri gelmesi ve kimliğin tanınması. Onun dışındaki hedefler konusunda hazır bir durum yok. Yani dolayısıyla yani PKK kafasındaki Kuzey Irak'taki bir modeli var. Yani geçen haftalarda yani iki tane referans ciddi kaynak şey var. Biçim Kuzey Irak'ta kurulan devlet bir yapı var. Ve bu yapıya bakıyorlar. İkincisi de tabii yani o bir referans oluyor. Bir taraftan da batıda yaşayan Türklerin varlıkları ve buradaki değerleri. Yani bunların hesaba katmadan bir takım sorun çözümüne ilişkin yaklaşımlar sergilemek pek gerçekçi olmuyor. Nitekim bu konuda yani yükselen Kürt aydınlarının ya da sivil toplum örgütlerinin Kilisesi'nin sesleri de söz konusu oldu. Bu kurultayda ben şunu anlamıyorum. Yani neye göre insanlar belirliyorlar, belirleniyor mesela bu kurultay, Demokratik Toplum Kurultayı çağrılıyor oraya. Mesela önceden bir metin dağıtılmıyor, bir gece öncesinden bir metin dağıtılıyor. Yani dolayısıyla burada gerçekten kafa karışıklıklarının temel nedenini PKK'nın dayattığı çözüm konusunda diğer Kürt unsurların farklı bakış sergilemesi olarak değerlendirmek mümkündür diyordur. Evet, ben de tabii katılıyorum buna. Şahin Alpay ifade özgürlüğünün nimetleri başlıklı bir yazısında zamanda da tam da bu noktaya değinmişti. Yani demokratik özgürlük Kürdistan modeli diye bir şeyden bahsediliyor ya, işte onda PKK'nın Kürtler üzerinde vesayet kurmaya yönelik bu metnin, modelin Kürtlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilemez bir öneri olduğu da kısa sürede ortaya çıktı diyor. Yani ifade özgürlüğünün güven altına alınmasının en büyük nimeti neyin mümkün olup neyin olamayacağının ortaya çıkartması zaten. Ve nitekim diyor, ifade özgürlüğü tam olarak güven altında olmadığı halde, demişti Alpay, gene de bu modelin bir vesayet PKK ağırlığı taşımakta olduğu ve Kürtlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen bir öneri olduğu da ortaya çıkmıştır. Bunun başta gelen işaretleri de işte Helin Alp'in Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Galip Ensarioğlu'yla yaptığı konuşmada görüldü diyor. Tarafta çıkmıştı bu öz savunma gücü baskıya dönüşür diye. Ve yine tarafta Neşe Düzel'in Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar'la yaptığı "Kürtler ilk kez Öcalan'ı tartışıyor" başlığını taşıyan şey bu mülakatlarda ortaya çıktı, görülebilir diyor. Yani hemen bütün Kürtlerin ortak oldukları talep ana dillerini özgürce öğrenmek ve kullanmaktır. Eğer Türkiye birlik ve dirliğini koruyacaksa bu talep şu veya bu şekilde karşılanmalıdır demiş. Kürtler dahil tüm Türkiye'nin talebi devletin bugünkü merkeziyetçi yapısından kurtarılmasıdır. Eğer Türkiye birlik ve dirliğini koruyacaksa bu talep de şu veya bu şekilde karşılanmalıdır diyor. Yani BDP'nin getirdiği 20-25 bölgeye yetki devrini, devolüsyon diyor ona, işte deniyor zaten dünyada da. Bunu öngören demokratik özellik projesi ciddiyetle tartışılmaya değer bir öneridir demiş. Yani burada şu belirginleşiyor artık iyice ve önümüzdeki dönemde bu konu, yani PKK'nın hatta bu arada dün galiba Öcalan'ın bir açıklaması olmuş. Evet. Ben onu Fırat Haber Ajansı'nın şeyinden gördüm. Yani doğru düz takdim edilmedi, anlatılamadı bu olay. Hem kongreden kast herhalde PKK mı, anlamıyorum. Hem de DTK kongresinden bahsediyor. Hem evet. De şey kastediyor, yani BDP'yi kastediyor. Hem BDP'yi, evet, hem DTK'yı. Yani demokratik özellik taslağı erken ve acele oldu. Çok daha iyi açıklanabilirdi. Kırmızı kitapçık gibi ele almak tehlikeli olabilir diyor. Ama yani bu hakikaten ifade özgürlüğünün vurgulanmasıyla beraber çok önemli, konuşmak sorunları çözmenin bulunabilmiş en iyi yoludur diyordu Alpay. Çok haklı. Yani Handicide kararına bir atıf yapıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ta 76'da yaptığı bir karar ve aldığı bir karar. Düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece hoşa giden veya zararsız ya da tepki yaratmaz sayılan haber ve fikirler için değil, devlete veya halkın bir kısmına ters düşen, şoke eden ya da üzüntüye sevk edenler için de geçerlidir. Çoğulculuk, hoşgörü ve yeniliğe kucak açma bunu gerektirir ve bunlar olmadan demokratik toplum olmaz diyor. Bir de şimdi siz bu görüşlerinizi dayatıyorsunuz ve de o insanları işte aykırı sesleri de hain ilan ediyorsunuz. Şimdi bir de polis gücü olmaya düşünüyorsunuz. Yani olacak iş mi bu? Evet. Yani gerçekten. Dolayısıyla yani bu kurultayda bence Türkiye'de yani şimdi Güneydoğu bölgeye gittiğinizde Diyarbakır'a zaten Türkiye'de iki tane çok bir kibir halkası var. Bir tanesi Öcalan ve PKK, bir tanesi de AKP ve Erdoğan. Yani yüksek büyük güç kazanım, başarı sarhoşlukları içerisindeler. Bunu yani şunu herkes şunu farkında. Yani gerçekten 35 senedir 25 senedir bir insan öldü bu şeyin içerisinde. Ama gelinen noktada işin başarılı kısmı açıkçası siyasi ve yerel yönetimlerdeki iki başarıdır. Yani parlamento içerisinde ben eleştirebiliriz pek çok yönüyle BDP'nin özellikle 12 Eylül referandumundaki tavrını, ama iş parlamento içerisindeki bir grup kurulması rengini değiştirmiştir ve Kürt sorununun bugün ileri bir noktada çözüme yaklaşmasında bunun katkısı yadsınamaz. Aynı zamanda belediyelerdeki durumun, belediyelerde elde edilen başarının, yerel yönetimler deneyiminin. Dolayısıyla yani pek çok Kürt şeyinin sağduyu sahibi, pek çok insanın söylediği bir şey var. Yani silahlı mücadele ile elde edebilecek neydiyse de bunlar kazanılmıştır. Bugünkü anlamında yapılması gereken bir kere her şeyden evvel o toplumun içerisinde yaşayan insanların, ailelerin, annelerin, babaların, dağdakilerin sağ salim topluma karışmasını istiyor. Böyle bir insani tarafı ile başlıyor bu iş. Evet, yani Baskın Oran'ın sözünü ettiğiniz yazısında, önce Ağustos'ta sonra da Radikal 2'de çıkan yazısında da şu vardı. Yani dediğiniz gibi işte BDP bile ilk defa fevkalade farklı bir metin ortaya koyduğuna göre Kürtlerde artık tekel olayının sonu çok sesliliğin başlaması demek. Kürtlerin en doğal insan haklarının bile inkar eden bizim etrakı bir idrakın, yani idraksız Türklerin bütün provokasyonlarına rağmen sert yöntemlerin artık ekradı bir itrak, yani idraksız Kürtlerin kategorisine doğru inişe geçmesi, yerini çağdaş insan hakları savunucularına bırakması demek. Şimdi anlıyor musunuz BDP'nin Türkiye için ne nimet olduğunu diye de sormuştu, sizin de dediğinizi doğrular şeklinde. Yani birincisi gerçekten bugün demokratik toplum kurultayları, demokratik özellik gibi mevzular konuşulabiliyorsa bunun önemli katkısı bu dediğim iki yerden geldi. Bir tanesi parlamento içerisindeki konumlar, ikincisi yerel yönetimler. Tamam, şunu çok iyi biliyoruz. O bölgeye gidip gelen insanlar, o bölgeden iyi izleyen arkadaşlarla muhteşem bir PKK popülaritesi var. Bu acayip bir özgüven yaratıyor. Onu hatta işte Kürt hareketinin sorununu çözecek tek güç olarak bu Kürtler namına kazanılan her şeyin PKK tarafından yapıldığını öne süren kesimler var. Halbuki böyle düşünmüyor. Yani eğer hani ne demiş Nevzat Tandoğan, biz getiririz istersek komünizmi. Komünizm lazımsa onu da biz getiririz. Özellikle biz getiririz Kürdistan'a. Yok öyle, bundan sonra bu böyle bir şey yok. Ve yani aslında şu af meseleleri çıksa PKK çok daha marjinalize edilebilir bir hale gelebilir. Silahların bırakılması o anlamda da önemli. Şimdi yani hem bu konudaki itiraz Kürt sorunun çözümüne destek veren Türklerden de geliyor. Bu kadar bu işin böyle takdim edilmesini yanlış bulan Kürtlerden de geliyor. Dolayısıyla kazanımları kaybetmemize yol açan, endişesi kaplayan Kürtler de var. Ve aynı zamanda açıkçası bütünüyle temel bütün kazanımların ortadan kaldıran bir PKK yaklaşımıyla da karşı karşıya kalabiliriz diyen Kürtler de var. İşte dediğiniz röportajlardaki kişiler de bunları işaret ediyorlar. Evet, öte yandan da hem Ahmet İnsel'le hem radyoda konuşmuştuk, hem de dünkü Radikal 2'de de yazısında da tekrar belirtiyor kendisi de, tek tek basan devlet zirvesi başlıklı yazısında, işte bu tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Hadi buna biz de tek dili de ekleyelim, başbakan söylememiş ama yani hem başbakanın hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefetin, hem de meclis başkanının filan da üstünde ortak oldukları da bir şey var ve sonuçta da MGK ile de son Milli Güvenlik Kurulu bildirisini de kaleme alan zihniyet işte bu toplumun barış içinde gönüllü beraberliğini gerçekten kim tehdit ediyor dedikten sonra da MGK bildirisini kaleme alan zihniyet bu tehdit listesinin ilk sırasında yer alıyor demiş Ahmet İnsel. Devletin zirvesi tek tek basaraktan geliyor Kürtlerin üzerine. Sadece Kürtlerin değil hepimizin üzerine diyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt sorununa yaklaşımı yani tarihsel olarak baktığımızda bu tür hareketlerin ve içindeki yapıyı da analiz ettiğimizde hiç şey değil yani gelgitlerle dolu bir hareket ve askerle 8 yıllık iktidarları boyunca en fazla ortaklaşabildikleri alan bu alan ki ben kişisel olarak düşünüyorum burada gidebilecekleri ben beklediğimden daha ileri bir pozisyona da gitmişlerdir ama fırsatını buldukça tek tekçi yaklaşımına daha doğrusu ortama göre tek tekçi yaklaşımına girerler çünkü bu parti muhafazakar demokratlardan oluşmuyor. Bu partinin büyük bir çoğunluğu milliyetçilerden oluşuyor. Oradan geliyor. Yani bunları bir analiz ettiğinizde tek tek sadece bizim gözümüzde Milli Selamet Partisi'nden işte Refah Partisi'nden falan gelen insanlar algılıyoruz. Hayır. Bu partinin içerisinde çok ciddi bir MHP, eski MHP var. Dolayısıyla bu milliyetçi damarı güçlü bir damar. Böyle çözümlere zinar yani şeyin otoritesi nedeniyle yaklaşabiliniyor. Erdoğan'ın yaklaşabileceği ne kadar sınırlara gelebiliyorsa parti de onu izliyor. Ama gerçekte tek tek sorsanız partinin içerisinde CHP'den, MHP'den farklı düşünmeyen insanlar mevcut. Evet o zaman dil de din de tek zaten bu tek bayrak tek millet tek vatan tek devlete bu dörde dil ve dini de ekleyebiliriz ve yani Ahmet İnsel'in de belirttiği gibi Türkiye sınırının güneyine geçtiğinizde karşınıza iki resmi dilden birinin Kürtçe olduğu bir ülke çıkar. Sınırın bu tarafında gürleyen bu Davudi tek tek tek tek nakaratı vahim bir şizofreniye işaret ediyor diyor. Yani toplumu, vatanı, devleti vahim bir felakete sürükleyecek esas etmen işte bu şizofreni demiş. Gerçeklik algısındaki derin yarılma yani. Kişisel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa asıl zarar veren MGK'nın bu sorumsuz basın bildirisidir ama tabii. Ya şimdi şöyle yani gerçekten bu tek tek yaklaşımları işte bir, ama ne derler cin şişeden çıkmış evet. Durumda. Yani bunu asker de biliyor, MGK'da, hükümette yani cin şişeden çıkmış bu meselede. Sen şizofreni tabii Ahmet İnsel daha önce hep kullanıyor. Hükümet gidiyor bir yandan açılım diyor, bir yandan herkesle görüşüyor, bir yandan da tek tek diyor. Bu ne biçim şey? Evet yani bir yandan Cumhurbaşkanı da gidiyor konuşuyor. Orada. Çifte standart uygulanıyor yani. Yani tamam. Burada şöyle ilk zamanlar açıkçası hükümeti yani asker karşısındaki bu konumundan kalkarak analiz etmeye çalışıyorduk. Ama bugün bunun gerekçesi çok önemli kalmadı ölçüde. Dolayısıyla bence yani bu hükümetin de bu şey hep işine giriyor. Yani şimdi birincisi büyük bir kavga Öcalan'da onu söylüyor. Ne yapıp bölgede AKP'yi geçsin parti diyor. Erdoğan da diyor ki ne yapıp bölgedeki seçimlerde BDP'yi geçerim. Şimdi bunların şeyleri var. Batı'da kaybettiği bu ölçülüyor. Yani PKK konusunun Kürt meselesindeki tavrına göre Batı'daki MHP oyları barajı geçiyor. Öbür tarafta BDP öne çıkarıyor. Bu tür şeyler yok ama bu yıl herkesin yani sadece seçim olarak bakmaması lazım. Yani anayasa olarak Türkiye'nin gündeminde anayasa, yeni bir anayasa içerecek bir yıl olarak bakması lazım. Eğer ona geldiyseniz bunların hepsini konuşmanız gerekiyor. Ama yani bence burada üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi. Devletin tek tekçi bu iş çıktı bitti yani. Ben böyle geriye büyük bir ölçüde zulmedici dönüşlerle olacağını hiç zannetmiyorum. Ama zaten bir frende Abdullah Öcalan çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Değil mi yani? Işte evet. Ya fren ne basıyor? Gerçi çok karışık bir kafa yapısı da var. Yani demokratik ulus falan bir şeyler. Yani bu konuda Kürt sözcülerin da netleşmesi gerekiyor. Ne istediklerini, ne yapmak, tanımı, tavrı ortaya koymak gerekiyor ki metinde bile özdeşleşilmiyor. Çok farklı farklı metinler var. Ama yani kristalize olacak bir döneme giriliyor. Benim gördüğüm kadarıyla da hep onu da Avicen'le de konuşuyorduk. Yani Kürtlerin farklı farklı partileri olabilir önümüzdeki dönemde. Aynı şey Alevi için geçerli. Türkiye kendini tanımlayan her kesim siyasette kendini gösterebilir bir döneme girecektir. Ve bolca bu ayrımların tartışacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum. Özellikle Kürt hareketi içerisinde. Bu daha çok geçerli olacak gibi gözüküyor. Evet, yani çok umutsuz bir durum hiç yok tabii. Yani tehlikeli ama umutsuz tabii. Bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Ya biz hep öyle yaşamadık mı? Evet. Bıçağın üstünde yürüyüp dengede durmak, ayağı da kestirmemek, düşmemek ama oluyor tabii yani. Bu yani gelinen nokta da yani demokratik özerkliği tartışabilmeyi, şu yerde bu boyutu da tartışabilmeyi büyük bir başarı sayıyorsunuz ama aynı günlerde tek tekçi bir durum ortaya çıkıyor. Ama yani bu bence çok da büyük etkide bulunmuyor birkaç yıl öncesi Milli Güvenlik Kurulu bildirilerine göre. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon. The bartender, listen here, I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Now I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, so please serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't good for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Now my woman, she started me on the spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. Oh, well, one more nip and make it strong. I got to find my baby if it takes all night long. friend, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Amos Milburn'dan dinledik. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Zaten bu şeyde Drinking Rum and Coca-Cola'dan sonra biraz içkilerden bahsedilen bir yılbaşı sonrası programı gibi oldu. Amos Milburn, bu çok standart olmuş aslında bir rhythm ve blues parçası. One Scotch, One Bourbon, One Beer seslendiren Amos Milburn. Hem şarkıcı hem piyanist. 1950'lerde çok popüler olan bir şarkıcıydı. Onun doğum günü 1927'de bugündü. Kendisi 1980'de hayata veda etmişti. Eski fakat son tazeliği bence hiç eskimeyen şarkıcılardan biri. Evet, devam edelim Açık Radyo 94.9'da, Açık Gazete'de. Selahattin Demirtaş da bu arada Radikal Gazetesi'nden aldığımız bir haberde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne üç kağıtçılar demiş. Evet. Ama gerçekten tam ton ve tını tuttu. Yani haberin burası veriliyor sürekli olarak. Televizyonlarda gördüğüm yetmedi. Zaten böyle böyle iyice gemi azıya aldı bunlar. Anlatan haberlerin içinde veriliyor. Genellikle halbuki bence bu hoş bir laf ya da ne güzel demiş bak hakikaten cuk oturtmuş falan filanlık bir şey değil tabii. Ama bunun yanında gayet Türkiye'deki kalitenin ortalamasından çok farklı ve çok başka bir yerde olduğunu zannetmiyorum. Tabii Kürt olduğu için haddi değilse onu bilemem. O ayrı bir konu ama hani bunun dışında bir şey yoksa bildiğimiz sürekli birbirlerine saydırmıyor bunlar zaten. Evet, yani bir araya gelip partimize saldırı kampanyası başlatmışlardır diyor işte Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni. Ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na da 104 miting, 2 büyük kurultay geçirdin, Alevi sözcüğünü ağzına almadan geçirdin. Bu bir yetenek ve maharet ister. Alevi sorunu için hangi kavramı kullanacaksın? O şeylerin şey sorununu şey yapacağız mı diyeceksin diye sormuş. Partisinin Tunceli İl Kongresi'ne katılmış, burada yapmış konuşmaları. Tabii. Tunceli'de yapıyor olması bu konuşmayı şansa değil. Bu arada önemli şeylerden biri de şu, özellikle ilgili taleplerinin yanlış anlaşıldığını söyledi Demirtaş. İki bayraklı, iki resmi dilli bir devlet istemedik biz diyor. Yani mevzuyu özellikle ayrı resmi değil ayrı bayrak isteniyor tartışmalarını çekmeye çalıştıklarını söylüyor insanların. Böylece milliyetçiliği hortlatmaya çalışıyorlar diyor ki yani herhalde katılmamak zor. Biz Türkiye'de iki bayraklı, iki resmi dilli bir devlet demedik, demiyoruz. Hiçbir projemizde bunu söylemedik. Bunun da idari modeli demokratik özelliktir, diyor. Evet, yani şimdi mesela şey derken de daha önce de şunu söylemişti Demirtaş. Bu demokratik işte özellik projelerini falan anlatırken bizim çözüm önerimizi beğenmiyor olabilirler. İlla bu olacak demiyoruz. Sizin öneriniz nedir diye sormuştu. Ki çok haklı bir soru yani bence. Hı hı. Ve bir cevap yok çünkü ne iktidardan ne de ana muhalefet partilerinden herhangi bir kapsamlı çözüm öneriyle ortaya çıktıklarını gösteren herhangi bir şeye rastladın mı sen? Ben rastlamadım yani. Yok. Dolayısıyla bu soruyu sormakta haksız hiç sayılmaz. Böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ayrıca enteresan bir şey vardı hafta sonunda. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Sultanbeyli için Sultan, Sultanbeyli için Sultanbey, kağıthane içinde Kağıttepe diye bahseder gaflarıyla ortaya çıkan Anılır bunlar yani. Hani dert keşke dil suçmalarıyla ilgili olsa. Bu değil herhalde değil mi? Yok, asıl başka bir suçma olmuş da ondan bir basın toplantı. Yılbaşı resepsiyonunda gazetecilere verdiğinde Kılıçdaroğlu bende Fenerbahçe tutkusu var demiş. Fenerbahçeliyim demiş. Ve Lefter'den kaynaklanıyor demiş. Çocukluğumuzda Lefter çok iyi bir kaleciydi. Ondan etkilenip Fenerli oldum demiş ki bu hakikaten yapılabilecek en büyük gaflardan biri bence. Ya, ben seçmeni o kadar yaralamıyor. Diğer politik hattıyla yaraladığı kadar mesela. Sen onu bir Fenerli... Ben de Fenerliyim. Şeye sor da önce. Kime? Takip taraftara. Ya öyle taraf falan. Bir şey demiyorum. Yorum yok. Gazeteciler şey demiş. Ya galiba... Efendim bildiğim kadarıyla Lefter kalecilik yapmadı demiş. Kılıçdaroğlu da sanırım bir ara yaptı demiş. Bari hay Allah ben yanlış hatırlıyorum deseydi düzeltse daha iyiydi. Lefter başarılı bir Fenerbahçeliydi diye konuyu kapatmış. Ama hiç kalecilik yaptığını duymadım, görmedim. Ve 832 golle rekor kıran, heykeli de dikilen bir forvet oyuncusu olduğunu çok iyi biliyorum. Yaşım biraz daha büyük tabii Kılıçdaroğlu'ndan ama gene de onun da hatırlayacak yaşta olduğunu tahmin ediyorum. Ya da hatırlamıyorsa da o zaman da birisinden sormalı. Daha iyi bilen bir Fenerbahçe taraftarında. Yani hani politikacı olarak politik hattıyla ilgili bir sürü sorgulanacak ve ne dediğini anlayamadığımız şey olduğu için hani sporculuk kısmıyla ilgili hani popülizm becerememiş falan diye bakabiliriz. Aynen öyle bence de. Başarısız bir popülizm denemesi olarak bakılabilir. Daha fazla da demiyoruz ama Lefter. Lefter yani. Bir de şey vardı, hakim ve savcıların fişleniyor olduğunu Adalet Bakanı'nın ağzından öğrendik. Haberi vardı ki. Evet, o da ilginç. Beni baya baya hakikaten düşüncelere gark etti. Ne diyor adama bak falan diye. Adam dediğim tabii ki Sayın Bakanımız ama ben içimden kendi kendime söyledim. İnsan içinde söylemiyorum böyle şeyler. Adalet Bakanı Ergin, CHP Milletvekili Selçuk Ayhan'ın soru önergesine cevap vermiş. Soru önergesi şununla ilgiliymiş. Selçuk Ayhan sormuş ki kendisine hakim adaylarının yaşam tarzı fişleniyor mu fişlenmiyor mu demiş. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de cevaplamış fişleniyor demiş. Özeti bu, özet olarak verecek olursak. Almak açık topluma doğru gidiyor. Gidiyoruz evet, yani bunların hepsi önemli adımlar. Adam açıkça tabii ki fişleniyor gibi gayet de rahatça söyledi. Şöyle oluyormuş. Adaylar hakkında düzenlenen bir numaralı gizli fişler arasında farklılıkların değerlendirildiği, kişisel görüş ve kanaatlerin yer aldığı iki numaralı gizli fişte adli yargıda birinci ve ikinci kısım eğitim sürelerinin sonunda ayrı ayrı olmak üzere başkan ve adalet komisyonu başkanı idari yargıda son eğitim dönemi bitiminde başkan, staj döneminde ise adalet komisyonu tarafından düzenlenir. Yani iki tane gizli fiş düzenlenmekteymiş hakim ve savcılarla ilgili. Birisinde... bu kişilerin farklılıkları, kime göre farklılıkları derseniz Türkiye toplumu gibi asla tanımı olmayan bir şey. Türk toplumu falan diye geziyoruz ya ortalıkta. Hayır, normlara göre, normal olana göre. İşte kim belirliyor normali? Bakanımız. Bizim gibi normal, senin benim gibi normal insanlar. Vay Türkiye'm vay o zaman. Farklılıkları değerlendiriyorlar ilk gizli fişte. Kişisel görüş ve kanaatler yer alıyor. Yani bu adam şöyledir, böyledir diye artık kim tutuyorsa fişi kafasına göre yazıyor. İkinci kısımda ise eğitim süresi içinde eğitim birimlerinde bulunan kişilerin yazdığı gizli fişler var. Şöyledir, böyledir, kopya da çekiyordu falan mı yazıyor artık, ne yazıyor? Kumara ve içkiye düşkün olup olmadığı. Şunlara bakıyorlarmış. Giyiminin hakimlik onuruyla bağdaşıp bağdaşmadı. Gibi şeyler. Küpe takar mı mesela? Mesela bence küpe olur ama biliyorum sen beğenmiyorsun küpeyi. Hayır, olmaz. Kimin fişlediğine göre pek farklı olacak. Evet. Mesela Volkan mini eteğe gayet karşı bildiğim kadarıyla. Bizim haber merkezi ise pileli etekten nefret ediyor. Ben tek halkalı küpeye kadar izin verebiliyorum. Esnek bir tarz. O normal diyorsun, normal. Ondan sonrası anormal. Yani gerçekten bir anormallik olduğu kesin ama Adalet Bakanı'nda mı yoksa bakanlığında mı orasını bilmiyorum. Bir anormallik var gibi geliyor bana. Yani rahat rahat çıkıp Ergin şunu söylüyor. Hakim ve savcı adayları hakkında adaylık döneminde kumara ve içkiye düşkünlüğü olup olmadığı, düşkünlük kelimesi tam olarak neye tekabül ediyor bu bile belli değil. Mesela haftada bir pişti oynayıp haftada iki bira içiyorsa düşkün sayılır mı? Bence sosyal sayılmaz. İçici bence sayılır. İşte bence günde bir kadeh şaraba izin veriliyor, hatta iyidir de diyorlar. Ya o sen Türkiye Türklerindir gazetesinde okuyorsun. Onlara kalırsa her hafta değişiyor, brokoli de yiyin diyorlar. Yani bir böyle bir şey var. Göreceliliğin çok çok tepede olduğu bir şey. Sanki çok normal, normatif bir şeymiş gibi yedirmeye çalışan bir Adalet Bakanımız var. Yetmiyor. Giyiminin hakimlik onuruyla bağdaşıp bağdaşmadığı. Yani bunların ne kadar totaliter ve ne kadar ağır olduğunu bilmiyorum. Farkındalar mı? Ama rahat söylüyorlar. Gene burada da bu sefer ciddiyim. Bir İstifası itiraz gerekir mi? Hayır. Çünkü gerçekten şundan dolayı bütün bu gizli fişleme yasa kapsamında düzenli. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili kimdi? İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan. Selçuk Ayhan da muhtemelen pekala biliyordur ki bu kanunda var böyle bir şey. Bunu sorarken kanunda olmayan bir şeyin ortaya çıkarılması amacında değil o da. Vallahi öyle, evet öyle. Ama hayır. Çünkü şöyle bir şey var bunun içinde. Fişlemelerin olmaması için, fişlemelerin kalkması için bu hükümet bayağı propaganda yaptı ve bazı fişlemeleri kaldırdı. Bazılarını da efendim yasa böyle diye çıkamazlar karşımıza. Çıkamazlar. Değiştirsin yasayı, bana İkisi ne? İkisi beraber değiştirmeliler işte. Tek başına biri yetiyor ve istediğini değiştirebiliyor, evet. Ama. Yani son cümle olarak da Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili de değiştirin o zaman demeli. Hemen yapmak gereken şey tabii, bir yasa değiştirin. Değişikliği. Yani böyle saçma şey olmaz. Ama demeli. Temelde herhalde İki burada türlü. Faturayı AKP ve özellikle bu kadar rahat konuşan Adalet Bakanlığı çıkartmak lazım, ama istifa gerektirmez. Aylardır şeyi tartışıyoruz ama ya. Hani özgürlükler nasıl olmalı? Öyle mi? Böyle mi? Şöyle mi? Ve en çok da bu yargı üzerinden tartışılıyor. Çıkıp ondan sonra efendim yasalar gereği biz bakıyoruz alkol kullanıyor mu, giyimi düzgün mü falan, yani bir gidiniz efendim diye de cevaplanabilir bu. O tamam, hadi istifa gerekmesin, öz eleştiri versin. İstifa gerekmeyeyim, evet. Tamam, peki, öz eleştiri. Öz eleştiriyi kabul ediyoruz. Yani orta yolu bulalım yani. Volkan da başını salladı zaten, hiç dikkatimden kaçmıyor. Evet, gelelim Ağrı'daki kaçak sigara operasyonuna. Tolga Şardan'ın özel haberi Milliyet Gazetesi'nin bugün manşet haberi. Güzel bir haber hakikaten. Hı hı. Doğu Beyazıt'tan giren 30 bin paket kaçak sigaranın izini sürüyormuş. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Birimi. Ne demek kaçak sigara? Tekel vergisi mi ödenmiyor? Ha, evet, yani Türkiye'de işte üretilmeyen ve yurt dışından da ithalat kurallarına uygun getirilmeyen sigara. Ama bunu tabii bir şekilde şeytanize etmek gerektiği için kaçak falan gibi kelime. Evet. Biliyorsunuz devletimiz vergi almadığı zaman o da şeytanize hale gelebiliyor. Şimdi kaçak sokulan sigara kolileri Ağrı Garnizon Komutanlığı'nda görevli bazı subaylara geliyormuş. Evet. Buradan da kargoya da askeri araçlarla Iğdır, Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Ankara ve Manisa'daki birliklerde bazı bağlantılı kişilere gönderiliyormuş. Evet. Yani kaçak sigaradan general çıktı diyor haberde işte. Yani normal olarak daha çok savunmayla ilgili insanlar değil mi? Doğu Beyazıt sınırda. Ve kaçakçılıkla. Ve kaçakçılık. Yani İkisi, tarihsel olarak ikisiyle savunmak. İkisiyle de mücadele etmek ama. Düşmana karşı korumak, kaçakçılara karşı da engel olmak ve korumak. Evet, ama hani bir yandan da hani arada kaçakçılık da yapar diye bir şey yok. Yok yani. Yazılı olarak yok. Ama gelenektenmiş. Evet. Biz hep yani böyle adli soruşturma dosyasında yani hakikaten iyi bir haber bence. Şardan'ın haberi. Bir tuğ general, iki albay, iki yarbay, iki binbaşı, bir teğmen, dokuz assubay, altı uzman çavuş, dört er ve dört sivil. Yani toplamda sadece dört sivil kalmış durumda. Hı hı. Bunu yapanlar Türk askerleri olabilir mi? Olabilir. Yani öyle görünüyor en azından. Şimdi askeri savcılık dosyada adı geçen 27 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ifadesini alarak Cumhuriyet Savcılığına iletecekmiş. Ne diyorsun bu işe? Ya hep duyduğumuz ama asla bilmediğimiz şeylerden biri. Daha nelerin kaçırıldığına dair bir sürü. Hep dedikodular gezinip durur ortalıkta ama. Herhalde bir yandan da öyle olmuyordur, ne bileyim ben. Zor. Evet, kaçak sigaradan genel çıktı haberi de bu şekilde. Bu arada gökkuşağı kapatılması hikayesi var. Bursa'da uzun süredir taciz ve saldırı altındaki derneklerden biriydi Gökkuşağı Derneği. Lezbiyen, gay ve LGBTT diyelim özetle bireylerin kurduğu bir dernekti. Hem halk tarafından basılmaya kalkmıştı. Halktan kastımızın kim olduğuna dair epeyce bir tartışma vardı ama spor seyircileri diye geçti olay. Onun ötesinde davalar devam ediyordu. Dernek hakkında, dernek başkanı hakkında falan filan sürekli olarak fuhuş yapıldığı yönünde iddialar vardı. 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonunda tamamlanmış. Karara göre derneğin işte başkanı konumundaki Öykü Özen kendisi hakkında 3 yıl hapis cezası, derneğin de kapatılmasının istendiğini belirtmiş. Diyor ki yani hukuk yolu henüz bitmiş değil. Mahkeme tamamen yasaları, dosyadaki delilleri dikkate aldı. Biz de Yargıtay yoluna gideceğiz. Dosyayı temiz edeceğiz diyor. Gökkuşağı şu an için kapatılmıştır. Karar Yargıtay'da onana kadar derneğimizin faaliyeti aynı şekilde devam edecek diyor. Eğer Yargıtay da kapatırsa yeni dernek kuracağız demişler. Bu da böyle inişli çıkışlı bir mücadelenin sürdürülmesiyle ilgili. Mücadele sürmesi de sürüyor ama devletin de ayrımcılığı aynı şekilde devam ediyormuş gibi görünüyor. Her yani, zaman edecektir zaten, ne derse desin. Çifte standart da devam ediyor işte maalesef. Bu arada iyi, olumlu bir karar da alındı aslında şeyden, Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey kötü olmuyor tabii. Her şey kötü olmadığı için şöyle de diyebiliriz. Bu şey vardı ya, orduda, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nde gay ve lezbiyenlerin görev yapmasının belli şartlarda ancak mümkün olabildiği, işte ne sen sor ne ben söyleyeyim diye adlandırdığımız politikada oluyordu ya. Orada çok ilginç bir şey var. Bu kaldırıldı ve isteyen artık, yani çünkü açıkça ifade ettiğin zaman ordudan hemen atılmasıyla sonuçlanan, hı-hı, gene çifte standartlı bir durum vardı. Sonunda Obama'nın hanesine de kaydedilecek önemli bir hak kazanımı oldu gerçekten ve bu kaldırıldı. Fakat şimdi Amerika'daki sağcılar, özellikle Cumhuriyet Partililer ve diğerleri de, ve Fox gibi kanallar, hı hı, muhafazakar ve ağır sağ kanallar, bunu değiştirmenin, ya ne oldu, ahlak elden gitti, şimdi orduya da sirayet edecek filan durumunda ilginç bir şey yaptılar. Bir televizyon, Bernard Frank var, iyi esaslı hak savunucusu, milletvekillerinden biri, senatör galiba. Onunla bir mülakat yapıyorlar ama şey soru soruyor. Altı dolu zar sorusu soruyor. Genç, hı hı, bir muhabir, muhafazakar belli ki. Şey soruyor, bak böyle bir videosunu seyrettim. Hakikaten olağanüstü güzellikte aslında. Sayın senatör diyor, işte bu karar geçti ama şimdi büyük bir ne diyorsunuz diyor şeyde. Duşlara eşcinsellerle beraber, gaylerle birlikte girecekler bu durumda, askeriye duşlarına filan diyor. Şimdi Bernard Frank dinliyor. Ne diyorsun diyor. Nasıl olur diyor. Aman ya Rabbim demiş. Sonra da yani liselerde, bütün spor kulüplerinde, yani ne var bunda diyor. Sanki oralarda giriyorsun, bir şey olmuyor. Ya işte ama zaten bütün ondan mevzu da, görüneni ama, bir şekilde daha böyle manşet çekmek değil mi? Yani. Ama diyor şey, genç gazeteci, muhafazakar gazeteci, gene de bu, ama bir dakika diyor Frank de, senatör Frank de, sen girilmesin mi, ayrı mı, gaylere, lezbiyenlere ayrı duş mu yapılsın, bunu mu söylüyorsun? Burada soruları ben sormaya çalışıyorum efendim filan. Yok yok, ben senin kanaatini soruyorum diyor. ne sor, bu soruyla ne demek istersin diye rezil rüsva ediyor. Çok eğlendim aslında. Videoyu da herkese tavsiye ederim. Fox kanallarından birinde galiba. Fox'ta gerçekleşen bir şey. Ama böyle büyük bir şeyle dinliyor önce. Hiçbir şey söylemeden. Başka taraflara bakıyor. Duş felaketin mu? Farkı o da varmış olacak ki. Korkunç durum. Yerinden oynatır insan tabii. Düşünsene. Duşta yanında bir eşcinsel. Aman tanrım. Aman tanrım, ne korkunç. Evet, galiba bugün ayın ilk yılın ve ayın ilk Açık Gazete programını burada kapatabiliyoruz. Farklı bir şey olamadı maalesef 2011'e geçmemize rağmen. Her şeyin değişeceğini ümit etmiştik. Olmadı. Biz de güzel ama bugün hareketli parçalar çalarak şey yaptık. Tempoyu belirlesin yıl diye. Şimdi Amos Milburn'den Chicken Shack Boogie ile bitiriyoruz. O da eğlenceli olacak ve bütün yılınızda fevkalade eğlenceli ve iyi geçsin diye çalıyoruz bunu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Call the Chicken Shack. They say it's fine as wine, and it's really on a ball. No windows, no doors, it's just a hole in a wall. Did you say it was located not down by the creek, where you can get a whole gob of good things to eat? All good parts of the chicken once more is a cinch. You can even get the last part that went over the fence, yeah. You better be mighty careful where you take a seat. Oh, there's a place with the lights coming through the wall. You better be mighty careful and let's have a ball. I want all you folks to take a drink from my pack, 'cause the party's ready to start down at the Chicken Shack. Oh yeah! Açık Gazete.